نیز مدنی انعامات کی عاملات اور عاملین، زبان آنکھ اور پیٹ کا قفل مدینہ لگانے والے، آدھی پون اور پوری روٹی کھا کر پیٹ کا قفل مدینہ لگانے والے، یعنی بھوک سے اور خواہش سے کم کھانے والے، ان سب کو اس کا ثواب پہنچے، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ آیت کریمہ تلاش کر لیے، وہ ترجمہ اور کنز الایمان پیش کر دیتا ہوں، آپ بھی سنیے، اور یہ بھی نیت کرتا ہوں کہ اگر ہمارے مدنی چینل والے اس میں کوئی مدنی گلدستہ تیار کریں گے تو یہ آیت اس مدنی گلدستے میں انشاءاللہ وہ جان ڈال دے گی۔ پارہ 28 سورہ تغابن، ہاں اچھا تغابن نیچے شروع ہو رہی ہے، جزاک اللہ۔ پارہ 28 سورۃ المنافقون آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ یہ پارہ 28 سورۃ المنافقین کی آیت نمبر 9 سے لے کر 11، یہ کل 3 آیتیں میں نے آپ کے آگے تلاوت کی، میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، بڑے غور سے حاضرین ناظرین اس کا ترجمہ سنیں، ہماری زندگی کا بہت زیادہ اس میں مقصد بیان کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد، کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1435 ہجری کے رمضان المبارک کی 23 شب ہے، اور ماہ رمضان المبارک کا صرف ایک ہفتہ رہ گیا ہے، آج کی شب میں نے پیر گزار دی ہم نے، اور آج جو رات ہے عین ممکن ہے کہ آئندہ جو رات اب شب منگل ہے آئندہ شب منگل ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہاں کچھ بھی نہ ہو, یعنی رمضان ہمیں چھوڑ کر جا چکا ہو, تو اب آخری آخری بس دن رہ گئے. ہوا جاتا ہے رخصت ماہ رمضان یا رسول اللہ, بس ایک ہفتے کا یہ مہمان یا رسول اللہ, صرف ایک ہفتے کا مہمان ہے. اللہ تعالی ہم کو ماہ رمضان کا قدر دان بنائے. آج اوبی بین کے ذریعے مدنی مذاکرے میں شرکت پونن وال ضلع جہلم پاک حنبلی کابینہ بذریعہ انٹرنیٹ جام پور ضلع راجن پور خصوصی شرکت ہے پاک تحابی کابینہ. مدنی مذاکرے میں شعبہ جات کی خصوصی شرکت آج مجلس آئی ٹی تو مجلس توقیت اور مجلس تراجم. آئندہ کل بذریعہ اوبی وین سمبڑیال ضلع ضیا کوٹ پاک صدیقی کابینہ بذریعہ انٹرنیٹ خصوصی شرکت چاچڑا شریف ضلع رحیم یار خان پاک خورشیدی کابینہ اور خصوصی شرکت مجلس تاجران مجلس لنگر رضویہ. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, سوالات کیجیے اور سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آج میڈیا کا دور ہے اور دنیا بھر میں میڈیا اپنے اثرات اس طرح سے غالب کرتا ہے کہ لوگ صحیح بات کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھنے لگ جاتے ہیں. ایسے پرفتن دور میں مدنی چینل جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کی صحیح کر رہا ہے, مسلمانوں کو ان کا منصب یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہے, مسلمانوں کی کردار سازی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے, اور امیر اہل سنت جس طرح مسلمانوں کے سوالات کا جواب دیتے ہیں سہل انداز میں دلچسپ انداز میں اور محبت بھرے لہجے میں, وہ اثر انداز ہوتا ہے, لوگ اسے قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی نصیب کرے اور قابل مبارکباد ہیں قائد اہل سنت امیر الیاس قادری صاحب اور ان کے تمام رفقا جو اس مدنی چینل کو چلا رہے ہیں, اس تحریک کو چلا رہے ہیں اور مسلمانوں کو راہ راست پہ لانے کی پوری کوششیں کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جانی یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ میتھی دانہ کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں, جزاک اللہ خیرا. میتھی دانے مشہور ہوتے ہیں, یہ اچار میں بھی ڈالتے ہیں. اللہ تعالی کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور صحت انسانی کے لیے بھی بہت مفید. الحمدللہ عز و جل سگے مدینہ وفیہ انہوں نے بھی اس سے نفع اٹھایا اور تاحال اٹھا رہا ہے الحمدللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس، یعنی انسان میں بہتر ہوئے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خیر الناس من ينفع الناس، یعنی انسانوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. اس حدیث پاک پر عمل کی نیت سے میتھی کے بارے میں کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے کہ کسی بھی کتاب یا کسی شخص کے بتائے ہوئے علاج جو ہے، بلکہ احادیث مبارکہ میں بیان کردہ علاج بھی ماہر طبیب کے مشورے کے بغیر نہیں کرنے چاہیے. ہر ایک کی اپنی اپنی جسمانی کیفیات ہوتی ہے، کسی کو ایک ہی چیز موافق ہوتی ہے، کسی کو ناموافق. میتھی کے تعلق سے دو فرامین مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استشفو بالحلبہ، حلبہ میتھی کو بولتے ہیں عربی میں، تو استشفو بالحلبہ یعنی میتھی سے شفا حاصل کرو. نمبر دو، میری امت اگر میتھی کے فوائد کو سمجھ لے تو وہ اسے سونے کے ہم وزن خریدنے سے بھی دریغ یعنی انکار نہ کرے. میتھی کو عربی میں حلبہ، فارسی میں شمبلیلہ، پشتو میں ملخوزہ اور انگریزی میں فینو گریک بولتے ہیں. میتھی میں وٹامن بی، فولاد، فاسفورس اور کیلشیم کی موجودگی جسمانی کمزوری اور خون کی کمی دور کرتی ہے. میتھی دال کی طرح پکا کر، میتھی کی کھچڑی بنا کر، میتھی کا پاؤڈر چٹنی یا چھاچھ میں شامل کر کے بھی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. تھوڑے بہت میتھی دانے ہر طرح کی ترکاری وغیرہ میں ضرور ڈالنے چاہیے. میتھی آنکھوں کی پیلی رنگت، منہ کی کڑواہٹ اور دل خراب ہونے کی کیفیت ختم کرتی ہے. جس کے منہ سے لعاب یعنی رال بہتی ہو اس کے لیے میتھی کا استعمال حیرت انگیز تاثیر رکھتا ہے. میتھی بدہضمی، کھٹی ڈکاریں اور بھوک کی کمی دور کرتی ہے، پیٹ کی ہوا خارج کرتی اور جگر کا فیل درست کرتی ہے. آنتوں کی کمزوری کے سبب اگر دائمی قبض ہو تو 5 گرام میتھی کا سفوف یعنی پاؤڈر گڑ میں ملا کر صبح شام پانی کے ساتھ کچھ دن تک استعمال کرنے سے نہ صرف دائمی قبض دور ہو بلکہ جگر کو بھی طاقت ملے گی انشاءاللہ عز و جل. معدے کے السر یا انتڑیوں کے زخم اور سوجن میں میتھی کا استعمال بہت مفید ہے. پیچش کے مریضوں کے لیے 5 گرام یعنی چھوٹی چمچ اسی بھی میتھی پانی سے استعمال کرنا مفید ہے. میتھی پیٹ کے چھوٹے چھوٹے کیڑے مار دیتی ہے. میتھی کے بیج مسکن یعنی تسکین بخش، ہاضم یعنی ہاضمہ درست کرنے والے اور پیٹ کے تناؤ، کھچاؤ اور افارا یعنی پیٹ پھولنے کا مرض ختم کرتے ہیں. میتھی کا استعمال کمر درد، تلی کے ورم اور گنٹھیا یعنی جوڑوں کے درد وغیرہ میں نافع یعنی فائدہ مند ہے. میتھی دانے گڑ کے ساتھ جوش دے کر استعمال کرنے سے کمر اور جوڑوں کے درد میں آرام آتا ہے. گنٹھیا یعنی جوڑوں کے درد کے لیے میتھی کے تازہ پتے 10 گرام پانی میں پیس کر صبح نہار منہ استعمال کیجئے. میتھی کے پتے سبزی والوں سے مل سکتے ہیں, میتھی کی بھاجی بولتے ہیں اس کو اور میتھی کا ساگ بھی بولتے ہیں, یہ سبزی والوں کے پاس بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں. اس میں جو چھوٹی سائز کی میتھی ہوتی ہے وہ خوشبودار زیادہ ہوتی ہے. میتھی کا مسلسل استعمال سے اللہ کے فضل سے بواسیر کا خون بند ہو جاتا اور بعض اوقات مس سے یعنی پائلز جھڑ جاتے ہیں. اگر ساتھ میں انجیر کا بھی استعمال کیا جائے فوائد میں اضافہ ہو جاتا ہے. بواسیر کے لیے ایک نسخہ لاجواب یہ ہے کہ 250 گرام میتھی دانے اور 250 گرام چھوٹی الائچی لیجئے اور دونوں کو باریک پیس لیجئے. دن میں 2 یا 3 بار چائے کی 1-1 چمچ دودھ یا پانی کے ساتھ استعمال کیجئے. یہ جو نسخہ بھی عرض کیا اس کے استعمال کرنے سے بواسیر کے علاوہ وہ ان بیماریوں کے لیے مفید ہے, بھوک کم لگنا, پرانی گیس, تبخیر, بد ہضمی, کھٹی دکارے آنا, سینے کی جلن, پیٹ کی جلن, پیٹ پھولنا, کھانا کھاتے ہی غنودگی یعنی نیند چڑھنا اور کھانا کھاتے ہی طبیعت میں اکتاہٹ اور بیزاری پیدا ہونا, ان امراض میں بھی یہ مفید. کھانسی کی دوائیں عام طور پر معدے خراب کرتی ہیں, لہذا پرانی کھانسی کے مریض دواؤں کے استعمال کی وجہ سے معدے کی جلن اور بد ہضمی کے مرض سے ان کا بچنا دشوار ہوتا ہے. میتھی کے استعمال سے نہ صرف کھانسی کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ معدے کی بھی اصلاح ہوتی ہے. میتھی بلغم نکالتی اور پھیپھڑوں کی اندرونی جلیوں کی حفاظت کرتی ہے. میتھی دانوں کا پاؤڈر گرم پانی میں گھول کر پینا کھانسی اور دمے میں مفید ہے. میتھی دانے پانی میں ہلکی آنچ پر خوب اچھی طرح ابالیں, جب قابل برداشت ہو جائے تو اس سے غرارے کر لیجئے, انشاءاللہ عزوجل گلے کی خراش اور سوجن کے لیے مفید پائیں گے. میتھی دانوں کا چھلکا اتار کر اس کا گودا بطور لیپ سوجن یا پھوڑوں پر باندھنے سے اللہ چاہے تو فائدہ ہو جاتا ہے. اور بھی کافی مدنی پھول میرے پاس جمع ہیں, ابھی میں نے آپ کو 3 صفحے پڑھ کے سنائے, مزید 4 صفحے باقی ہیں. شاید حاضرین و ناظرین اکتاہٹ محسوس کر رہے ہوں گے تو اس کو یہیں میں ترک کرتا ہوں. اللہ کرے کبھی چھپ جائیں تو انشاءاللہ مزید آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. فائدہ بہت ہے اور میں نے الحمدللہ اس سے بہت فائدہ اٹھایا اور فائدہ اٹھا رہا ہوں. میں نے اپنے لیے کئی دوائیں استعمال کی لیکن مجھے میتھی سے جو فائدہ ہوا وہ دواؤں سے فائدہ نہیں ہوا. یہ اور اسی لیے میں نے یہ سب جمع کیا ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کو فائدہ ہو, انشاءاللہ کسی رسالے کی زینت یہ بنیں گے انشاءاللہ مدنی پھول. تو میرے استعمال کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ خالی پیٹ 1 چمچ میتھی کے دانے پانی سے پھانک لیتا ہوں. آج کل وہ 2 بار لے رہا ہوں, افطار میں یعنی کہ مغرب کی اذان سے پہلے لے لیتا ہوں پانی پیتے ہوئے, آف ایئر ہو جاتا ہوں. اگر لوگ دیکھیں گے تعجب کریں گے کہ کیا کر رہا ہے. اور ایک سحری سے قبل 1 چمچ لے لیتا ہوں. تو جتنا اس بار مجھے یہ 2 بار مدنی مذاکر میں بیٹھنے میں سکون ہے نا, اتنا پچھلے سال نہیں تھا. پچھلے سال جو میں نے تکلیف اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ مجھے وہ میرے لیے کفار سیاحت بنائے، آپ کی معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں. اور پھر جو ڈاکٹروں کے پھیرے ہوئے ہیں، جو ٹیسٹ ہوئے ہیں، یہ حاجی عمران کو پتا ہے. جو میں نے کوششیں ہوئی ہیں اس کے لیے، سب سے بڑا ٹیسٹ ہوا میرا پیٹ کا سائز، اور وہ ٹیبلٹس بھی کھائی ہیں. لیکن مجھے جو اللہ کی اس نعمت میتھی سے فائدہ ہوا، میتھی اور اجوائن ایک دانہ باریک آتا ہے، اس کو بھی پیس کر، اجوائن کو ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ لیمو نچوڑ لیا جائے، لیمو نچوڑ کر 12-15 دن لگیں گے اس کو سوکھنے میں، اس کو سکھا دیا جائے، اس کے بعد اس کو پیس کر محفوظ کر لیں اور آدھی چمچ یہ کھا لیا جائے. تو میں سمجھو روز کی آدھی چمچ یہ لیتا ہوں اور یہ 2 چمچ میتھی لے رہا ہوں. اللہ کی رحمت سے میں نے بہت فائدہ اٹھایا پیٹ کے تعلق سے اپنے، کہ بیٹھنے سے پیٹ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، میرا کوئی یہ تجربہ ہے. تو یہ ہو سکتا ہے میرے ہی ساتھ ہوتا ہے نا بیٹھنے سے، حالانکہ میری خوراک کے تعلق سے میری احتیاطیں الحمدللہ اتنی ہے کہ آدمی سوچے، مطلب شاید ہر آدمی ہو سکتا ہے اتنی احتیاطیں نہ کرتا ہو، لیکن بس وہ گھنٹوں بیٹھ کر ذرا کہ پیٹ کو پھر وہ مومنٹ نہیں ملتی نا، شاید اس وجہ سے. یا جو اللہ کی رحمت ہے، میرا امراض بیان کرنے کا، اپنے امراض بیان کرنے کا نہ ذہن ہے، نہ ہمدردیاں حاصل کرنے کا کوئی ذہن ہے کہ سب میری ہمدردیاں کریں، مجھے پوچھیں. جیسے کہ وہ لوگ بیماریوں میں خواہ مخواہ اظہار کرتے، پٹیاں چلواتے ہیں، بعضوں کا تو خواہشیں ہوتی ہماری بیماری کی دعا کی پٹی چلے اور یہ ہو تو اعلان ہو، سب ہمدردیاں کرے. تو الحمدللہ فی الحال اس قدر اس طرح کا ذہن نہیں ہے، ایسا بہت کم ہے یہ ذہن. تو میں یہ ڈرتے ڈرتے میں اس وہی حدیث پڑھی نا کہ نفع پہنچے مسلمانوں کو. تو آپ کو یہ جو چیزیں میں نے بتائی اس کو اگر یاد ہو گیا ہو تو مدینہ مدینہ، اگر آپ کو بھی یہ گیس وغیرہ کے بیٹھنے والوں کو زیادہ ہوتا ہے، پھر عمر کے ساتھ ساتھ یہ امراض ہوتے ہیں، تو یہ اگر آپ کو یاد رہ جائے اور یہ اگر آپ کسی حکیم سے، یہ مشورہ ڈاکٹر نہیں دے گا، یہ مشورہ حکیم دے گا. اگر دیانتدار حکیم ہوگا تو، ورنہ بولے گا یار اس کو چھوڑو میں آپ کو چورن دیتا ہوں، کہ چورن کیا پیسے دیں گے اور یہ آپ بازار سے لیں گے، اس سے تو لیں گے نہیں. مگر سارے بد دیانت نہیں ہوتے حکیم، اللہ کے نیک بندے بھی ملیں گے. ایک اگر مشورہ نہ دے صحیح اور بولے میرا چورن لے لو یا فلاں چورن لے لو، میں اپنا کا بولتا ہوں، فلاں چورن لے لو، تو فلاں چورن میں کیا پتا، کمیشن بھی تو ان میں بھی تو چلتا ہوگا جس طرح ڈاکٹروں میں چلتا، خدا بہتر جانے. تو اس لیے وہ یہ جو چیزیں میں نے بتائی نا، یہ میں احتیاط آپ کو بول رہا ہوں کہ مسئلہ یہی ہے کہ طبیب کے مشورے سے علاج کرنا چاہیے. تو یہ مشورہ کر کے آپ کریں انشاءاللہ، اگر آپ کی مثبت مشورہ ملا کے استعمال کرو، آپ انشاءاللہ یاد کریں گے کہ اعتکاب میں یار یہ انمول تحفہ ہم کو مل گیا، کہ برسوں کے امراض جو ہیں وہ انشاءاللہ چٹکی میں آپ کے دور ہوں، لیکن اس کو نبھانا ہے پھر. اور یہ ایسا ہے کہ بے ضرر ٹائپ کے علاج میں نے اس کو محسوس کیا، مجھے بھی ایک ٹائم ہو گیا، کئی ماہ ہو گئے یہ علاج کرتے ہوئے، الحمدللہ کوئی سائڈ ایفیکٹ مجھے تو محسوس نہیں ہو رہا. فوائد ایسے ہیں کہ میں نے ابھی آپ کو سب بتا ہی نہیں، سب باتیں میں شرما رہا ہوں بتاتے ہوئے، ایسی تکلیف تھی مجھے بولتے ہوئے شرم آتی ہے، وہ تکلیفیں مجھے دور ہوئی ہیں اللہ کی رحمت سے، اس میٹھی دانے اور اجوائن سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کا کرم ہے. وہ بولتے ہیں نا جب وہ شفا ملنی ہوتی ہے تو دھول کی چپٹی، دھول کی چٹکی میں مل جاتی ہے. تو یہ تو میتھی دانے کی تو حدیث پاک میں آپ نے ابھی فضیلت سنی، دو حدیثیں سنی، میں پھر آپ کو سنا دوں کہ یہ ہمارے مفتشین کچھ شاید مصروف ہو گئے تھے باتوں میں، تو پھر سنا دوں میں. ہاں نہیں باتوں میں تھے یہ، نہیں میں آپ کو ڈانٹ نہیں رہا، توجہ دلا رہا ہوں، مہربانی کر کے مصروف نہ ہوا کہ میں بہت کمزور ہوں، ویسے رونگ نمبر لگ جاتا ہے آپ کو تو پتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر ایک استشفو بالحلبہ، یعنی میتھی سے شفا حاصل کرو. نمبر دو، میری امت اگر میتھی کے فوائد کو سمجھ لے تو وہ اسے سونے کے ہم وزن خریدنے سے بھی دریغ یعنی انکار نہ کرے.

اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حضرت تاریہ ہے. باپا جان آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ دودھ پینے بچے کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. I must strive to reform myself and people of the entire world انشاءاللہ عز و جل. سوال دودھ پیتے بچے کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے. چاہے دودھ پیتا ہو چاہے نہ پیتا ہو بچہ ایک دن کا بھی ہو تو اس کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان آپ سے ایک اسلامی بھائی کا سوال ہے, کیا عملہ عورت روزہ رکھے اس کا سوال ڈبل ہو جاتا ہے, برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاملہ عورت روزہ تو اس کو رکھنا چاہیے جب تک ایسی صورت نہ پیدا ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو اس کی عقل چلی جائے گی یا مر جائے گی یا ناقابل برداشت اس کو اذیت پہنچتی ہے یا بچہ پیٹ میں مر جائے گا, تو اس طرح کی صورتوں میں تو روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے ورنہ اجازت نہیں ہے. روزہ برداشت کر لیتی تو رکھ لے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی محمد. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. مسجد بڑو تحریک جاری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوال یہ تھا ان کا کہ آج کے جی ایسا وہ سوال ان کا پورا نہیں ہوا جی. سوال یہ تھا کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو کیا اس کو ڈبل ثواب ملے گا؟ ایسا تو کہیں پڑھا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مشقت کس کو نہیں ہوتی روزے میں, سبھی کو ہوتی ہے کم و بیش. ایک اور سوال بابا, یہ آج کل جو آپ کو بھی علم ہے کہ جھوٹ کس قدر بولنے کا, جیسے کہ زبان جھوٹ بولتے وقت کہتے کہ تھوڑا سا رکتی بھی نہیں ہے, مطلب لڑکھڑاتی بھی نہیں ہے, اور بڑی مطلب آدمی جھوٹ میں جھوٹ بولتا ہے. تو بعض ایسی جاب اور ایسی نوکریاں ہوتی ہیں کہ جن میں بعض امراض کی وجہ سے نوکری چھوٹ جانے، ترقی رک جانے وغیرہ کے اندیشے رہتے ہیں. اب وہاں پر بسا اوقات یہ کہ بیماری چھپائی جاتی ہے کہ تاکہ میری نوکری نہ چھوٹ جائے یا میری ترقی نہ رک جائے. تو ان حالات میں کہ اس کی نوکری چھوٹ سکتی ہے، اس کو اتنا نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کے گھر بار کا مسئلہ ہوتا ہے، اور آج کل روزگار کے بھی مواقع اتنی آسانی سے نہیں ملتے، تو کہ ایسی صورت حال میں جھوٹ بول کر اپنی بیماری چھپانے کی اجازت ملے گی؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ تو دھوکہ ہوگا نا. میں یعنی کہ اگر کسی ادارے میں مخصوص بیماری والوں کو نوکری پر نہیں رکھا جاتا، یا دوران ملازمت مخصوص مرض مثلا کینسر یا شوگر ہو گیا تو فارغ کر دیا جاتا یا ترقی روک دی جاتی ہے، اگر اس طرح کے ادارے ایسے مواقع پر اپنی بیماری چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا یا توریہ یعنی پہلو دار بات کرنا دھوکا اور گناہ کا کام ہے. بلکہ لازم ہے کہ اپنے مرض کا مذکورہ ادارے پر اظہار کر دے، ورنہ دھوکا دینے کا گناہ ذمے آئے گا. نوکری چلی جائے گی وہ؟ ہاں نوکری چلی جائے، لیکن رب ناراض نہ ہو. اب جیسے کہ خود یہ فورسز جو ہے نا اپنی افواج، ان میں اگر جیسے شوگر ہو جائے نا کسی کو یا اس طرح کی امراض ہے تو وہ پھر اس کے لیے مسائل ہیں، ترقی رک جائے گی یا کچھ بھی ریٹائرمنٹ اس کو مل جائے گا، کچھ ہیں قوانین تو جو بھی ہو تو ان قوانین کی پاسداری کرنی ہوگی. اب ذرا مریض ضرورت پڑے گی تو لڑے گا کیا؟ شوگر کا مریض ہو، کینسر کا مریض ہے تو وہ دشمن سے لڑے گا کیسے؟ یہاں تو وجہ بنی نا پاپا، لیکن بعض ایسی کمپنیاں ہوں کہ جنہوں نے جن کے پاس ایسے مطلب کہ وہاں ہوتا ہوگا ایسی بیماری کا مریض ہمارے پاس ہوگا تو دوسروں کو ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، مسئلہ ہو جائے گا، تو اب بیچاری کی نوکری چلی جائے گی، عمر بھی تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے، کہیں اور نوکری ملے گی نہیں. تو اب جب بھی کسی کو نقصان بھی پہنچانے کے لیے نہیں کہ بھائی میں کسی کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہوں، اپنی وہ بیماری چھپا کر وہ اپنی نوکری بحال کرنا چاہتا ہے. کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا، لیکن ادارے کو تو نقصان پہنچا رہا نہیں ہے، کسی فرد کو نہیں پہنچا رہا بلکہ افراد کو، ادارے کو، پورے ادارے کو. ادارے کا قانون ہے، اس قانون پر عمل کرنا ہوگا. اس سے تنخواہ لے رہے ہیں کہ وہ ادارے نے جو قانون بنایا ہوگا تو اس کے اپنے کچھ نہ کچھ اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، کچھ تحفظات ہوتے ہیں کہ وہ جتنا کام ایک تندرست آدمی سے لے سکتے ہیں اس کی تنخواہ دیتے ہیں، مریض اتنا کام کر نہیں پائے گا، اس کے کام میں کمزوری واقع ہوگی، یا جو بھی ان کے مقاصد ہو. تو انہوں نے جو شرائط رکھی ہیں ان میں سے چھپانا یہ دھوکہ ہے. اب اسی طرح جیسے کہ ڈرائیونگ کی ملازمت کرنی ہے، گاڑی ڈرائیو کرنی ہے، تو اینک لگا کر بھی اس کی نظر کمزور رہتی ہے تو اب اس جگہ بھی یہ جھوٹ بولے یا توریا کرے اس کو یاد نہیں ملے گی کہ یہ اگر اس کی نظر کمزور ہے تو گاڑی پیسنجروں سمیت جب یہ دے مارے گا کسی کو تو خود بھی جائے گا دوسروں کو لیتے جائے گا، گاڑی بھی تباہ ہوگی. تو جو آنکھوں کی کیفیات کا قانون ہے، لائسنس میں بھی ظاہر ہے اس طرح کا قانون تو اندر شوٹے ہوگا ہی، تو یہ اس پہ دھوکے نہ دے. اور یہاں تو ایسا دھوکہ ہے کہ دوسروں کی جان خطرے میں ڈال دے گا، اپنی اور دوسروں کی. تو بہرحال یہ کہ یہاں بھی نوکری کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں، دھوکہ دینے کی اجازت نہیں. اگر مرض کے دوران بھی اگر کوئی یعنی نوکری کے دوران بھی جس مرض کی ممانعت تھی وہ ظاہر ہوا تو اپنی کمپنی سے بات کرنی ہوگی، مجھے یہ مرض ڈکلیئر ہوا ہے، کیا بولتے ہیں؟ تو اب یہ جو بولے وہ کر پوچھے بابا، پوچھا کہاں ہے کہ جھوٹ بولنے کی نوبت آئے گی؟ قانون بنا ہوا نا کہ اس طرح کے مرض والا ہمارے یہاں کام نہیں کرے گا. اور اگر دوران نوکری اگر اس کا مرض نکلا تو ہم کو بتا دے گا، یہ بھی تو نہیں لکھا ہوا بابا. جب سالانہ ٹیسٹ کی باری آئے گی تو اس کو دیکھ لیں گے. وہ جو بھی قانون ہو، جب اس مرض والے کو نہیں رکھتے تو اب بیچ میں ہو یا پہلے سے ہو یا پرانا ہو یا نیا ہو، یہ نہیں رکھتے تو ان کو اظہار کرنا پڑے گا. ایک ملک میں ایک واقعہ ہوا کہ وہاں کا اس طرح قانون پتا چلا مجھے کہ ایک اسلامی بھائی نے بتایا, اپنے اسلامی بھائی ہیں ذمہ دار ہیں, کہ ان کے ہاں کسی کی کوئی ہند کے کوئی بیچارے تھے اسلامی بھائی شاید, تو وہ کوئی نوکری کی ترکیب دی, انہوں نے ویزا وغیرہ وہ لگوایا ہوگا ان کا, یا ویزا لگوانے کی کوئی ترکیب ہوگی پکا ویزا کرنے کی. تو وہاں تو ویزا رینیو بھی ہوتا ہے نا, تو ٹیسٹ ہوتا ہے. ہمارے یہاں ٹیسٹ تو ہوتے ہوں گے یا نہیں؟ پاسپورٹ کے لیے ٹیسٹ نہیں ہوتے ہیں. ہاں نہیں, ہاں دوسرے ملک والا آئے گا تو اس کے ٹیسٹ ہوتے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو وہ دوسرے غیر ملکی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, آنکھیں تک ٹیسٹ ہوتی ہیں. تو ٹیسٹ اس کا لیا تو اس کے ٹیسٹ میں وہ ہیپاٹائٹس ڈکلیئر ہوا اس کے بلڈ ٹیسٹ میں, خون ٹیسٹ میں. تو جب یہ بیچارہ لے کر گیا ہوگا ویزے کی اپلیکیشن, تو وہ اس کو جب دے گا ٹیسٹ تو اس کا ہیپاٹائٹس ہے اس کو, تو اس کو وہیں روک لیا. کوئی ستایا نہیں اس کو, آرام سے اس کو مہمان بنایا, اس کو ٹھہرایا, اور ٹھہرا کر ایک آدھ دن مہمان رکھ کے خدمت کر کے اس کو ایئرپورٹ پہنچا دیا کہ بھائی ٹاٹا, آپ ہمارے ملک میں رہ نہیں سکتے, پہلے جاؤ علاج کروا لو, پھر جب تمہارا رپورٹ کلیئر ہوگا تو پھر دیکھیں گے. بیچارے کو بالکل یعنی کہ ملک سے باہر نکال دیا. تو یہ قوانین ہے, تو کیا کیا جائے اس کا؟ اب یہ ان کے جو بھی تحفظات ہوں, یہ قوانین اس طرح کے, اب کہیں قوانین پر عمل ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا. بعض جو کرپٹڈ ملک ہوتے ہیں کرپشن کا زیادہ ہوتا ہے, وہاں عمل کم ہوتا ہے یا وہ رشوتیں چل جاتی ہیں تو مریض بھی پڑے ہوتے ہیں. جہاں عمل ہوتا ہے وہاں یہ ہوتا ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی. بابا عموماً ایسے ادارے اگر بڑے ہونا تو یہ اپنا ہی ادارے کے اندر میڈیکل ڈپارٹمنٹ بھی بنا لیتے ہوں گے. اگر مثال تو اس کے تو مطلب یہ ہوگا اگر وہ میڈیکل ڈپارٹمنٹ اگر اس ادارے کا بنا ہوا ہے یا کہیں باہر سے بھی میڈیکل ہے اور کمپنی نے ہی کوئی ایسا رکھا ہے کہ فلاں لیبورٹری سے آپ ٹیسٹ کروا لیجئے, کیونکہ بعض اوقات ایسی کمپنیاں بھی ہوتی ہوں گی جس لیبورٹری کے ٹیسٹ کے پیسے بھی کمپنی ہی بیئر کر لیتی ہوگی اور ملازمین کے اوپر لیبورٹری چارجز نہ لگائے جاتے ہوں. اب ایسی لیبورٹری میں وہ گیا اور لیبورٹری والے سے ترکیب بنا لی اور اپنی بیماری چھپا لی اور لیبورٹری والے نے ٹیسٹ رپورٹ ہی غلط دے دی, تو اس کا مطلب لیبورٹری والے بھی گناہگار ہوئے, انڈرسٹوڈ, دھوکہ ہوا یہ بھی سیدھا سیدھا. تو سب کے لیے ایک اصول آ گیا نا کہ یہ مطلب اس میں مطلب نہ غلط کرے نہ غلط کام کا کوئی تعاون کرے, نہ غلط سرٹیفکیٹ دے. ہمارے یہاں تو غلط سرٹیفکیٹ بھی مل جاتی ہے ڈاکٹروں سے, سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن ہماری فورسز میں جو ہے نا یہ قانون, جو میری معلومات یہ کہ اگر آن ڈیوٹی ہو اور کوئی اگر حادث یعنی بیماری پیش آئے تو غالباً اس کو یہ نکالتے نہیں ہیں نوکری سے, شاید ترقی رک جاتی ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے. اور اگر جیسے کہ وہ کوئی حادثہ ہو جائے اور آن ڈیوٹی ہو تو اس کی ترقی بھی نہیں رکتی. اپنے کرنل نجف اپنے سائے بھائی ہیں, ابھی دو تین دن کے لیے آئے بھی تھے, چند روز یہاں رہ کر چلے گئے امام والے. تو یہ پہلے یہ آئے تو اس وقت کیپٹن تھے, امام بنوایا تھا اور مطلب بہت محبت والے سائیں بھائی تھے. یہ اپنے باب الاسلام سے کچھ انہوں نے کوئی نیت کی تھی کہ اتنے جمعرات میں فیضان مدینہ میں اجتماع اٹینڈ کروں گا, تو ان دنوں یہ میرا یہ حساب کتاب گلاس کا اور نہیں تھا اور سیکورٹی کے کوئی مسائل اس طرح کے نہیں تھے, تو وہ بڑی ملاقات ہوتی تھی, ہم مطلب ملتے جلتے تھے. تو یہ ان کا اس وقت کیپٹن تھے لیکن ہاتھ کٹا ہوا تھا, جو انہوں نے مجھے یہ قانون بتایا تھا کہ میرا میں آن ڈیوٹی تھا اور میرا ہاتھ کٹ گیا, تو اس لیے میں بحال فوج میں مجھے بحال ہی رکھا ہے اور میری ترقی بھی, یعنی کہ یہ جو قانون ہے وہ مطلب آن ڈیوٹی ہو نا تو اس کے لیے مطلب رعایتیں ہیں. تو کیپٹن سے یہ میجر بنے, میجر سے کرنل بنے, کرنل سے ریٹائر ہو گئے. یوں مجھے یہ قانون اس طرح پتا چلا ان کا. تو ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا جہاں یہ قانون ہو کہ بھئی حادثہ ہو چاہے آن ڈیوٹی ہو, اگر وہ کام کا نہیں ہے تو اس کی چھٹی, تو وہ چھٹی کرنی پڑے گی. زبردستی تنخواہ تو نہیں لے سکتا, زندگی بھر کا تو کسی نے نبھانے کا ظاہر ہے کہ اجارہ نہیں کیا ہوتا. کہاں کچھ غلط سرٹیفکیٹ دے دی درمیان میں, جب جیسے آئی صاحب نے بتایا نا کہ درمیان میں بیماری نکل آئی, تو اب جھوٹ بولنے کی نوبت تو پیش نہیں ہے, لیکن اب یہ دھوکہ دہی ہو جائے گی. یہ دھوکہ ہے, اور پوچھا کہ بھائی تم کو وہ بیماری تو نہیں ہے, اب انکار کیا کہ نہیں ہے, تو اب جھوٹ ہوا, ورنہ دھوکہ ہے. تو میں نے کیا جھوٹ بھی بولا؟ اچھا نہیں, وہ ہے دھوکہ, جھوٹ بولنے کی نوبت آئی نہیں ابھی. مثال کے طور پر ایک سال کا جو ہے وہ کانٹیکٹ کر لیا نا, اور ہر سال جو ہے وہ ان کا ٹیسٹ کا حساب کتاب ہوتا ہے. اب اس جو ٹیسٹ ہوتا ہے اسی میں جو ہے ان کا پتہ چلتا ہے. اب ان کو یہ نہیں کہا ہوا کہ درمیانے سال میں اگر ہو تو آپ نے بتانا ہے, نہ یہ شرط ہے. اب درمیانے سال میں اگر اس کو مسئلہ ہو گیا تو اس کو پتہ ہے کہ یعنی کمپنی کی طرف سے نہ انہوں نے لکھ کر دیا کہ اگر آپ کو جب بھی مسئلہ ہوگا آپ نے ہمیں بتانا ہے. تو اب اس کو درمیانے سال اگر کوئی مسئلہ ہو گیا اور پورے سال پر جا کے ٹیسٹ ہو گئے کمپنی کو پتا چلا, تو یہ درمیانے سال میں بھی اس کو کیا بولیں گے کہ اس نے دھوکہ دیا یا کچھ ایسا ہوا؟ اس کو دھوکہ کیسے کہیں گے جب یہ کہ کچھ طے ہی نہیں ہوا ہے نا, پھر تو دھوکہ نہیں بنے گا نا. یہ کہ جب ٹیسٹ ہوگا ڈکلیئر ہوا تو ہی اس کو روکیں گے, ورنہ نوکری رکھتے وقت یہ تھا کہ اس کو یہ مرض نہیں ہونا چاہیے, اور بیچ میں ہو گیا اور کوئی طے نہیں ہے بتانا پڑے گا. یا تو قانون کی شک ہو کہ بیچ میں بھی اگر یہ مرض تم کو ہو گیا تو تم کمپنی کو انفارم کرو. مقصود ہی یہی ہے, یعنی کمپنی کا مقصد ہی یہی ہے, ورنہ تو ٹیسٹ کہاں ہر سال سال ہوتے رہیں گے ہر جگہ پر. وہ پانچ سال تک پوچھے نا کمپنی اس سے, تو اصل مقصود ہی یہی ہے کہ بیماری اگر یہ نکلتی ہے تو اگرچہ ان کا کوئی بھی ذہن ہو کمپنی والوں کا متعدی ہونے یا دیگر اعتبار سے, لیکن یہاں پر جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ بیماری والا ہماری کمپنی میں نہیں ہونا چاہیے. یہ معلوم کر لیا جائے اسے. کیا یہ کہیں گے کہ جب بیماری ہوگی تو اس کے یعنی یہ نہیں ہے کہ بیچ میں بیماری ہوگی تو بھی اطلاع کرنی پڑے گی. اگر یہ طے نہیں ہے تو ہم میرا خیال لکھ لیں اس کو, آپ معلومات کر لیں گے انشاءاللہ. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم, توبوا الى الله. اس کا جملہ بنا لینا, صلوا على الحبيب. اور پھر مفتی صاحب سے آپ ڈائریکٹ معلومات بھی کر لینا, انہوں نے فرمایا جو عبارت آپ ابو رجب عبارت بنا کر ممکن نہیں. سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں بھائی؟ سمجھو نہیں, یا شعر کا جواب دیں گے بابا؟ سوال کوئی کر لیں جی, کوئی سوال ہمارے حاضرین سے. سوال اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی اور کہاں؟ جب سوال کرے تو اسلام ہر اسلام پر زور دینے کی کوشش کرے اپنے ذہن پر, ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں ہو یاد نہ آ رہا. مسجد قبلتین مدینہ شریف میں. نہیں اب خالی دیکھو, یہ بےچارے بولنے کی خاطر بولتے ہیں, نہیں ایسا نہیں کرو. جب تک یعنی کہ ذہن غالب نہ ہو تو یہ قبلتین کیسے ہو جائے گی پہلی مسجد؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ان کو کوئی مدنی صدا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں سوچ سمجھ کر جواب دیجیے. سزا تو جواب غلط ہے تو سزا تو ہوگی, یہی طے ہے ہمارا, کیونکہ جو سوال کا جواب دے رہے ہیں وہ وہی دیں گے جو چاند رات کو جا رہے ہیں. یہ تو انعام ہے نا ان کا. تو اب یہ کہ جی جی اب مدنی سزا مزید جی. اب یہ حاضر ہیں پاپا امام, یہ باندھتے نہیں ہیں لگتا باندھنے کے انداز سے, اب بھی باندھا ہوگا نا. وہ الٹی طرف بیٹھے شملہ سنت نہیں ہے, سیدھے طرف رکھ سکتے سنت سے, یعنی ثابت ہے سیدھی طرف. اچھا امامہ یہ شاید مستقل نہیں ہے, چہرے پہ پتہ نہیں داڑھی بھی شیو بڑھنا شروع ہوا, کیا ہے نیت کر لی جی, رنگین شابی شاید ہوں گے, زلفیں بھی نہیں ہیں, تو کوئی مزہ نہیں, ہولی آ جائے اور کچھ یہ نہیں تربیتی کورس کر لیں 63 روزہ مدینہ مدینہ ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے سنت نہیں ہے کوئی عبارت آپ کے ذہن میں مجھے بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد وجاہت علی اتاری قادری ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے. پیارے باپا جان, کیا وہ مسجد مسجد قباء ہے؟ جواب درست ہے ماشاء اللہ. یہ مسجد قباء کہاں ہے؟ تھوڑا دیکھا جواب اگر آتا ہو نا تو دیوانگی میں دو یار. مسجد قباء کہاں ہے؟ مکہ میں. جی مکہ میں. مکہ میں. اچھا یہ درست دے رہے ہیں جواب؟ انکار میں ہاتھ دے رہے, کوئی تصدیق کوئی بھی نہیں کر رہا. میں جو تصدیق کر رہا ہے کہ یہ درست ہے ایک بھی نہیں ہے. دیوانہ تو پھر دیوانہ نا. اب جو جواب دے نا وہ طرز میں دے. مسجد قباء کہاں ہے؟ مدینے میں. باپا نے کیا فرمایا؟ مدینے میں. کس طرح طرز سے انہوں نے پوچھا؟ مدینے میں. میں نے آپ کو مثال دی یا میں نے جواب دیا؟ یہ تے آپ نے کرنا ہے کہ درست ہے مدینے میں کہنا. جو آپ نے فرمایا وہی صحیح ہے. جواب درست ہے. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, ہمیں جان و دل سے ہے پیارا. مدینہ بولو مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, ہمیں جانو ہے پیارا مدینہ. الہی دکھا دے جمال مدینہ, کرم سے ہو پورا سوال مدینہ. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. یہ کلام کس کا ہے؟ کون بتائے گا؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کلام باپا کا ہے؟ نہیں, یہ کلام دراصل میں ان کو یہی کہہ رہا میرا نہیں ہے. میں نے حاشیے میں یہاں وضاحت ہوگی دیکھ لیں کہ یہ کسی اور نامعلوم شاعر کا ہے. اس کسی نامعلوم شاعر کے شعر پر میں نے کچھ اشعار قلم بند کیے ہیں جو مجھے یاد پڑتا ہے کسی اور کا, یا ہو سکتا ہے پہلا مصرع کسی کا ہو دوسرا میرا ہو. اب وہ پورا یاد نہیں ہے, پرانا کلام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال ہے. ایک منٹ امین بھائی دیکھیں سوال کے لیے. اللہ جل جلالہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، دیواروں پر وظیفے لکھنا کیسا ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غالباً چوکنگ کا پوچھا دیوار. وظیفے کا پوچھا. جی جی، دیواروں پر وظیفے وغیرہ لکھ دیتے بابا. اچھا، دیوار اپنے ذاتی جو مالک ہے اور اپنے گھر کی اندرونی دیوار پر وظیفہ لکھا اور قلم سے لکھا، تو اس میں یہ ہے کہ یہ اس کی مدت زیادہ ہوتی نہیں ہے، یہ مطلب جھڑ جاتا ہے، بعض اوقات چونا جڑے گا، رنگ جڑے گا، پھر اس کی صفائی ہوگی تو اس پہ جھاڑو وغیرہ بھی پوچھا، تو اس لیے وہ ادب یہ ہے کہ کسی کاغذ میں لکھ لے، فریم کرا لے، یا کاغذ میں لکھ کر گتے پہ چشمہ کر کے لٹکا دے، اس میں آسانی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ یا بات تینوں وہ دیوار پر لکھیں گے تو دیوار نہیں گرتی، یا ظاہر ہو، کسی جس دیوار پر یا ظاہر ہو لکھ لیا وہ دیوار وہ گرے گی نہیں انشاءاللہ. تو اس کا بھی انداز یہی ہو کہ کاغذ پر یا وہی گتے پر چشمہ کر دے، یا ماربل پر لکھ کر اس میں دیوار میں اس کو پیوست کر لے، ماربل پر لکھ کر کالا رنگ بھر کے، جس طرح تو بہت خوبصورت بھی ہوگا اور ظاہر ہے کہ یہ ایک لمبا عرصہ چلے گا. اور اگر ویسے دیوار پر لکھ بھی لیتا ہے تو اس کو گناہ نہیں کہیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مظہر حسین ہے اور میرا تعلق خوشاب سے ہے. تو میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کچھ احباب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا گئے ہیں، لیکن ہم ہمارے عقیدے کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ حضور پاک نے پردہ فرمایا ہے، اس میں حقیقت کیا ہے؟ آپ پلیز ہمیں ان کی رہنمائی فرمائیں. قرآن کریم میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو یوں موت سب کیوں درپیش آنی ہے؟ اب انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے اس کی صورت یہ ہے کہ ایک لمحے بھر کے لیے موت آتی ہے اور پھر وہ مثل سابق یعنی پچھلی حیات کی طرح وہ زندہ کر دیے جاتے ہیں. جیسے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اجل یعنی موت، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. یہاں دوسرے مصرعے میں آنی سے مراد آن کے لیے، آن معنی لمحہ بھر، قلیل وقت، آن بھر کے لیے، لمحہ بھر کے لیے یہ آنی ہے موت. پھر اس کے بعد ایک دوسرا شعر ہے، پھر وہی مثل سابق جسمانی ہے، وہ پورا شعر بھولیا میں. انبیاء کو بھی اجل لانی ہے مگر ایسی مگر ایسی کے فقط آنی ہے انبیاء کو بھی اجل لانی ہے پھر اسی آنے کے بعد ان کی حیات پھر اسی آنے کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی اسماء واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. پاپا ابھی جو بات ہوئی ہے اس حوالے سے کہ کمپنی میں جب اس کا انٹرویو ہوا اور اس کو نوکری ملی وہاں پر, تو اس وقت تو یہ طے تھا, پوچھا گیا اس سے کہ بھئی یہ بیماری ہے یا نہیں ہے, لیکن جو ان کا آپس میں معاہدہ ہوا اس میں یہ بات طے نہیں تھی, لکھی بھی نہیں تھی کہ وہ درمیان سال کے اندر کوئی سلسلہ ایسا ہوا تو بتانا ہوگا یا نہیں ہوگا, کوئی بات نہیں لکھی تھی اس کے اندر. تو اب آیا درمیان سال کے اندر اس کو ایسی بیماری نکل آئی, تو اس پر بتانا اس کو ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر اس کے فارم میں یا بات میں اس کو نوکری رکھتے وقت اس بات کا انصراط نہ ہو, یعنی کہ کھلے الفاظ میں نہ بتایا گیا ہو کہ دیکھو جب بھی تمہیں بیماری پیدا ہوگی تو تمہیں بتانا پڑے گا, تب تو نہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ نہ بتائے. البتہ اگر اس مرض کی وجہ سے اس کے کام میں حرج پڑتا ہو, حرج ہوتا ہو, کام میں رکاوٹ پڑتی ہو, تو بتانا ہوگا. اور اگر حرج نہ پڑتا ہو تو پھر بھی اخلاقی طور پر یہ ہے بہتر کہ بتا دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلى الله تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد شیخ بل محمد یونس کورنجی کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا حضرت آپ سے سوال یہ ہے کہ صلوا علی الحبیب یہ کدھر لکھا ہوا ہے, کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ صلوا علی الحبیب کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے, کدھر لکھا ہوا ہے, کدھر؟ صدر الابطار. سبحان اللہ. بابا یہ صدر کہاں پر ہے؟ ابطار کے سینے پر لکھا ہوا. یوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, تو اردو میں مدنی چینل کو سوال ریکارڈ کرواؤ, یہ جس کتاب میں لکھا ہو نا اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے صلوا علی الحبیب. فیضان مدنی مذاکرہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال ہے باپا. تو وہ جی صلوا علی الحبیب ہے نا, حبیب پر درود بھیجو, تو یہ الفاظ نہ صحیح لیکن قرآن کریم میں یہ تو ہے نا, صلوا علیہ ہے وسلموا تسلیما, ان پر نبی پر درود بھیجو اور خوب سلام, سلام کو خوب سلام بھیجو. تو یہ کہ درود پڑھنے کا حکم ہمیں قرآن نے دیا, تو اب وہ صلوا علی الحبیب کہنا ایک طرح سے وہ قرآن کریم کے حکم سے ہٹ کر نہیں ہے, وہ تھوڑا سا وہ الفاظ کی ترتیب میں فرق ہے, معنی تو یہی بن رہے نا صلوا علیہ کا. حدیث میں بھی ہے نا, اذا صلیتم علی الانبیاء صلوا علی, جب تم انبیاء پر درود پڑھو بھیجو تو مجھ پر بھی درود بھیجو, تو وہی صلوا علی النبی بن گیا یہ. سبحان مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ, الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ, الصلاۃ صلوا علی النبی. بابا ایک شیر یاد آ رہا ہے آپ کو بھی شاید, اگر یاد آ رہا ہو تو کسی نے کہا تو ہے, او دل شہر مدینہ ان کی مدحت میں ہے جینا میرا, ان کی مدحت میں ہے جینا میرا. اس کا آگے کچھ رہا, کیسے ڈوبے گا سفی, کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا. ان سے پہلے شاید ایک مصرع رہ رہا ہے کوئی, یہ بابا یہی ہے ان کی رحمت, ان کی رحمت یہ ہے, اس میں مدحت لکھا شاعر نے جو مجھے یاد آ رہا ہے, ان کی مدحت میں ہے جینا میرا, کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا, دیکھ لو چیر کے جینا میرا, دیکھ لو چیر کے جینا میرا, دل ہے یا شہر مدینہ میرا, دل ہے یا شہر مدینہ میرا, دل دیب اپنا دکھا دوں تو چلوں, دل ادیب اپنا دکھا دوں تو چلوں, پہلے کچھ عشق بہا دوں تو چلو. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا نام محمد حامد رضا عطاری ہے, میرا تعلق پنجاب کے شہر نوری سمندری شریف سے ہے. پیارے بابا جان, میرا سوال یہ ہے, کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی گھڑی 5 یا 10 منٹ آگے رکھتے ہیں, اب اگر کوئی ان سے وقت معلوم کرے اور وہ اپنی گھڑی میں دیکھ کر وقت بتائے تو کیا یہ بھی جھوٹ ہوگا؟ پیارے بابا جان رہنمائی فرما دیجئے, میرے لیے بہن بھائیوں کے لیے اور ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند منٹ کا عرفن فرق سے کوئی فرق پڑتا نہیں, اگر بتا دیا تو, کہ جیسے کہ اب 10 منٹ میں 5 منٹ کم ہے تو اب کتنے بجے بھائی, وہ 10 بج رہے ہیں, تو اس میں کوئی مطلب عیب نہیں سمجھا جاتا. عام طور پر 10 بجے ہیں پھر 5 منٹ کم ہے, اب یہ تھوڑا مسئلہ. اتنا بابا کیا مطلب, مجھے یہ تھوڑا بتائیے, موقع گاؤں کے جماعت اب تیار ہے اور 5 منٹ دیر ہے اور وضو کرنا ہے, سنتیں پڑھنی ہیں, یا تو بولے وہ جماعت کا ٹائم گیا, سنتیں شروع مت کرنا مت پڑھنا, حالانکہ 5 منٹ ہے اور بعض اوقات آدمی پانچ منٹ میں جماعت وہ سنتیں پڑھ کر فرض میں شامل ہو سکتا ہے, فجر میں تو خیر پڑھنا ہی ہوگا جبکہ یہ خطرہ نہ ہو کہ امام سلام پھیر لے گا. اب یہ اس طرح کی چند منٹ کا ہے نا عرفن کوئی مشکل نہیں ہے, اس میں عمر کے حساب سے بھی باپا یہ ہوتا ہے. کیا عمر ہے آپ کی؟ آپ پورا اس کو بتانے سے اترے کہ میں جو ہے وہ تیس سال چار مہینے چھ دن کا ہوں, پھر گھنٹے بتانے پڑے گھنٹے کہ اتنے بجے میں ولادت ہوئی تھی میری, تو یہ ہے مشکل. اب موقع کے مناسبت سے بھائی افطار کتنے بجے ہے تو اب وہ اپنی گھڑی آگے رکھی ہے تو پھر ایکوریٹ ٹائم بتائے کہ نہ کہ اس کو غلط فہمی ہو جائے اور بیچارہ وہ پانی پی لے یا کھا لے کچھ, یا سحری کا وقت کب تک ہے. تو ان مواقع پر تو احتیاط اسی میں کہ وہ درست یعنی کہ بالکل ایکوریٹ پرفیکٹ وقت بتائے, تو موقع کی مناسبت سے ہی اس کا معاملہ سمجھ میں آتا ہے. پندرہ منٹ گھڑی اگر پیچھے رکھی, اب دفتر پہنچے ہم سوا نو بجے, ہماری گھڑی میں نو بج رہے ہیں, تو کیا ٹائم لکھیں گے آنے کا؟ نو, یہ تو پونے نو ہی لکھیں گے شاید, وہ مطلب اس کو تو سوا نو کوئی نہیں لکھے گا, پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. گھڑی آگے پیچھے تو ہونے میں یہ ہوگا کہ جب وہ لیٹ ہو گیا ہوگا نا تو آفس میں داخل ہوتے ہوتے گھڑی کا کانٹا آگے پیچھے کر دے گا, تاکہ اس کو سیٹ پوچھے گا کیا ہوا, سیٹ سوا نو ہے گھڑی دیکھو, سیٹ نو ہے, سیٹ میری گھڑی میں سوا نو بجے تھے, میرے سے بھول ہو گئے سیٹ, سوری سوری سوری سوری, تو دیکھیں سیٹ میری گھڑی میں نو سوا نو ہو رہے ہیں. جھوٹ کی مثال, جھوٹ کی مثال نہیں, یہ تو جھوٹ بولتے ہیں, دھوکا دے رہا ہے وہ بالکل. اس نے مطلب وہ سیری پر تو اپنا کانٹا آگے پیچھے کیا اس نے, اس کو بچانا ہے خود کو, میری گھڑی نے دھوکا دے دیا میرے کو, حالانکہ خود دھوکا دے رہا ہے, گھڑی دھوکا دے رہا ہے. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی, جھوٹ کے خلاف جنگ, جھوٹ کے خلاف جنگ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا چلیے میں اس کے ساتھ چلیے, میں اس کے ساتھ چل دیا. میں نے دو آدمی دیکھے, ان میں سے ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا تھا. کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور تھا جس سے وہ بیٹھے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کر اسے گدی تک چیر دیتا, پھر زنبور نکال کر دوسرے جبڑے میں ڈال کر چیرتا. اتنے میں پہلا والا جبڑا اپنی اصلی حالت پہ لوٹ آتا. میں نے لانے والے شخص سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے, اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا. علمان والحفیظ. فرمان حاتم اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم, ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل جائے گا. علمان والحفیظ. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ جھوٹ بولیں گے نہ جھوٹ بلوائیں گے, نہ جھوٹ بولیں گے نہ جھوٹ بلوائیں گے, نہ جھوٹ بولیں گے نہ جھوٹ بلوائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ. یہ کارڈ الحمدللہ مقتدی المدینہ پر آپ کو ادیتن امین میں پانچ روپیہ ادیے پر, یہ کارڈ امین سنت کے سینے پر ماشاءاللہ اب دیکھ رہے ہیں یہ کارڈ لگا ہوا ہے, اور یہ ایک طرح سے نیکی کی دعوت ہے, ہمیں بھی موقع با موقع پڑھنے کا موقع مل سکتا ہے, ہمارے ساتھ جو استعمال بیٹھے انہیں بھی پڑھنے کا موقع مل سکتا ہے. بعضوں کا جیسے سینے پر کارڈ لگا ہوا شخص آیا ہے جھوٹ بولنے کے لیے, اور اس کی نظر پڑ گئی کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل جائے گا. آپ اسے پوچھے جی کیسے آنا ہوا, تو کہے گا نہیں کچھ بھی نہیں, اچھا نہیں کچھ بھی نہیں میں جا رہا ہوں, کوئی بات نہیں کرنی تھی, یہاں بھی مسئلہ ہو جائے گا. بات کرنی تھی لیکن اب نہیں, یہ بولتے بولتے ہی دیکھے یہ مسئلہ ہوا نا, کہیں سے کارڈ پڑھ لیا آیا جھوٹ بول, ہمارے غیبت کی تباہ کرنے والا جو کارڈ تھا نا بابا اس میں یہ ہوتا تھا, بلکہ ہوا ہے یہ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, اس طرح جو عبارت لکھی ہوتی تھی تو کوئی آتا تو اس کو کارڈ جب پڑھتے تو وہ دیکھتے کہ یار غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, تو موضوع ہی بدل دیتے تھے. تو یہ تھا. اب اسی طرح اگر جھوٹ کے بارے میں اگر ہم نے اپنی سوچ بنانی ہے تو اس کے متعلق ہمیں کارڈ بھی لگانا چاہیے, اس کارڈ کو عام کرنا چاہیے اور خود کو جھوٹ سے بچانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. میٹھے اسلامی بھائیوں, بڑی دلیری کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے, بلکہ اب تو یہ ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ یار سفید جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ ویسے کالا ہے لیکن اتنی مطلب صفائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ جیسے آدمی کو لگے نہیں کہ جھوٹ بولتا ہے. اور پھر ایک سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے بعضوں کا تو بہتان بھی جھوٹا لگا ہے, جھوٹے جھوٹ ہے ہی بہتان, وہ ایک نمبر کا جھوٹا آدمی ہے, جبکہ جو بول رہا ہے وہ خود ہی جھوٹا ہے, ایک نمبر کا یہی جھوٹا ہے, اس کا تو کوئی نمبر ہی پتا نہیں ہے. تو کسی کو جھوٹ بول دیتے ہیں جبکہ پتا نہیں ہوتا کہ جھوٹ ہے کیا. تو جھوٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ کس کو جھوٹ بولنا, مطلب جھوٹ کے متعلق معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ جھوٹ ہے کیا اور جھوٹ کی تباہ کاریاں کیا ہیں. بس دعا کریں اللہ تعالی کرم فرمائے کہ جلد جھوٹ کی تباہ کاریاں کتاب امیر علیہ سنت اس کو مرتب فرما رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ کتاب بھی اب ہمارے ہاتھوں میں آ ہی جائے گی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, نیکی کی دعوت پر مشتمل یہ جنہیں ہمارے اسلامی بھائی تمغہ عطار بھی کہتے ہیں, یہ اپنے سینے پر سجانے کا معمول بنائیے. الحمدللہ اس کی برکت سے بھی نیکی کی دعوت عام ہوتی ہے. صرف 5 روپیہ ہدیہ پر یہ مختلف قسم کے کارڈ جو ہیں یہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کیے جا سکتے ہیں. اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی اعلان کیا گیا کہ آپ اگر اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اسے تقسیم کرنا چاہتے ہیں, اچھی تعداد میں لینا چاہتے ہیں, تو آپ کال کریں, ہمارے اسلام میں ممکنہ صورت میں آپ کی مطلوبہ جگہ جو ہے اس کو پہنچانے کی ترکیب بنائیں گے. رسالے, کتابیں, وی سی ڈیز وغیرہ, میموری کارڈ وغیرہ, قرآن پاک اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو کال کریں, انشاءاللہ ممکنہ صورت میں اسے پیش کیا جائے گا. کم از کم 500 روپے کی خریداری پر یہ سہولت جو ہے یہ آپ کو مکتبۃ المدینہ کی طرف سے پیش کی جائے گی. ارے جھوٹ کی آپ وہ دیکھیں, جمعرات بھی عرض کیا تھا, جیسے کہ لائسنس نہیں ہے تو ایسا مطلب کہ وہ ڈراما کرتا ہے, جیسے پولیس والا پکڑے گا نا کہ لائسنس دکھاؤ تو یہ بولے گا نہیں, نہیں دھوکے کا میٹر چلا رہا ہے یار. وہ ایک منٹ لگتا ہے گھر بھول گیا میں. ہاں گھر بھول گیا. جھوٹ, دھوکا اور بالکل ایکٹنگ, دھوکے میں بھی بالکل ڈرامے کر کے دھوکا دے رہا ہے. پولیس والے بھی چالاک ہوتے ہیں. پولیس والا تو مجھے جیسے تو جیب میں ہاتھ ڈالا نا, پولیس والا سمجھ گیا کہ اس نے, میرے کو لگتا ہے یہ 2 منٹ کے بعد جملہ یہی بولنا ہے, کیونکہ یہ پہلا تھوڑی ملا تھا اس کو. پولیس والے کو بھی ایسو سے مل مل کر ان کو بھی تجربہ ہو گیا. اچھا یہ نہیں بولا, دو جھوٹ, مطلب ایک تو اس کا لائسنس ہی نہیں ہے, یہ بھی نہیں بولا, ایک تو لائسنس ہے نہیں, لائسنس ہے میرا, یہ جھوٹ, گھر بھول گیا ہوں, دوسرا جھوٹ, جبکہ اس کا لائسنس ہی نہیں ہے, لائسنس بھی نہیں بنایا اس نے. بس ظاہر اعضا کے جھوٹ بھی معلوم ہو رہے ہیں, یوں ڈالا یہ ہے نہیں اور ڈھونڈ رہا تھا. اعضا کیسے جھوٹ بولتے ہیں؟ اعضا کے جھوٹ کیوں؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں سے وہ جوئیں تلاش, جوئیں تھی نہیں, وہ جوئیں تلاش جیسے کہ میں یوں کرتی کہ جو نکالتی اور ہاتھ سے ہی اس کو مارتی, لیکن جو نہ ہوتی تھی, خالی خالی بس یوں مار رہی تھی. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تقریباً یہی الفاظ ہے کہ یہ انگلیوں کا جھوٹ ہے. سرکار نے ملاحظہ فرمایا کہ جو نہیں ہے پھر بھی کیوں مار رہی ہے. تو اسی طرح اب لائسنس جیب میں نہیں ہے اور اس کو بھی پتا ہے کہ نہیں ہے, اگلے کو دھوکہ دے رہی ہے, تو یہ جھوٹ ہوا نا, ہاتھ کا جھوٹ, نگاہوں کا جھوٹ, جیب میں یوں تلاش کر رہا ہے, سمجھے؟ تو یہ آنکھوں سے پتا نہیں انہیں, اعضا کے جھوٹ بھی اتنے, ٹانگوں کے جھوٹ اور مطلب اشاروں سے جھوٹ بولتے ہیں, طرح طرح سے جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو روئے ہمارے روئے کو جھوٹ سے محفوظ فرمائے. جھوٹ کے خلاف جنگ, جھوٹ کے خلاف جنگ, جھوٹ کے خلاف جنگ. بس اب ذہن بنا لے میٹھے اسلام بھائیو, سچ سچ صرف سچ, سچ بولیں گے, سچ بولیں گے اور انشاءاللہ تعالی سچ ہی بولیں گے. اور اب تک جی میں جھوٹ نہ بولوں کبھی, گالی نہ نکالوں اللہ, میں جھوٹ نہ بولوں کبھی, گالی نہ نکالوں, شفا دے اللہ, ہم رض سے تو گناہوں کے شفا دے. صلو علی الحبیب. آمین. صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ سوالات آئے ہوئے ہیں, یہ کہہ رہی ہے کہ مدنی چینل دیکھتے دیکھتے اتنا مطلب کہ وہ کافی تعریف کی ہے مدنی چینل کی, اور یہ سلسلے دیکھتا مدنی مذاکرے کی بھی بہت تعریف کی ہے انہوں نے یہ رمضان مبارک میں, تو اس میں مطلب کہتی ہیں کہ نوافل چھوٹ جاتے ہیں, تو پوچھنا یہ کہ مدنی چینل علم دین سیکھنے کے لیے دیکھتی ہوں تو کیا اس نیت سے میرا نوافل چھوڑنا درست ہے؟ علم دین حاصل کرنا نوافل سے, تلاوت سے, ذکر و درود سے افضل ہے علم دین حاصل کرنا. تو ہو ثواب کی نیت سے اگر علم دین حاصل کرے تو اس میں ثواب زیادہ ہے. وہ حدیث شریف العلم افضل من العبادت, افضل العلم افضل من العبادت, یعنی علم حاصل کرنا عبادت سے افضل ہے. یہ فرمان مصطفیٰ, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. کیا ہر سلسلہ اس میں یہ صورتحال پیش آئے گی؟ انہوں نے علم حاصل کرنے کی قید سوال میں کی تھی, ظاہر ہر سلسلے میں تقریباً علم دین والے سلسلے تقریباً. اب یہ کہ صرف دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ علم دین نہیں ہے, مبلغین کے بیانات علم دین سے مالا مال ہوتے ہیں. ہاں یہ نعت شریف یہ علم دین میں نہیں آئے گی, تلاوت قرآن جو قاری صاحب کر رہے ہیں یہ یہاں علم دین حاصل کرنے کے زمرے میں نہیں آئے گا. تو یوں ہر سلسلہ تو علم دین کے حصول کا سبب نہ ہوا. روحانی علاج یہ بھی علم دین کے تعلق سے, اس کو بھی سارے کا سارا سلسلہ علم دین پر مشتمل نہیں کہا جائے گا, لیکن بعض علمی شگوفے بھی اس میں ہوتے ہی ہوں گے. مدنی خبریں بھی علم دین کے حوالے سے اس میں بھی ہوتے ہیں علم دین کے معاملات, کہ بیانات کے اقتباسات بعض اوقات بالکل علم دین پر مشتمل ہی ہوتے ہیں, لیکن تمام مدنی خبریں علم دین کا مضمون شاید نہیں کہلائیں گی. خوابوں کی تعبیر اس میں بھی سب نے مدنی مذاکرہ بالخصوص کہا ہے, اور ایک دو اور بھی ہیں, ایک آدھ تو مدنی مذاکرے کو بھی انہوں نے لکھا ہے. تو مدنی مذاکرہ تو ہمارا ماشاءاللہ علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے. نعت بھی پڑھی جاتی ہے نا, نعت شریف پڑھی جاتی ہے, مناجات پڑھی جاتی ہے. تو یہ بابا جو ایک شخص بیان کر رہا ہے اس بیان کے دوران بھی کئی ایسے کلمات یا جملے یا باتیں ہوتی ہیں جو مطلب کہ سننے والے کی ایک خوش طبعی کے لیے بھی اور اس کے بیٹھنے کے لیے بھی اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اصل میں اس کی توجہ اور اس کو مطلب یہ جمع رہے اور توجہ کے ساتھ سنے اور ذہن میں اس کی بات آتی رہے, تو کیا یہ سب ایک اس میں نہیں آ جائے گا؟ بعض اوقات طویل ہو جاتی ہے مناجات یا نعت شریف. بس جو سوال جواب ہیں اور جو دینی احکام بیان کیے جاتے ہیں اس کے تو علم دین ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے, کیونکہ یہاں معاملہ افضل و مفضول کا ہے نا. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے, حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے ایک مسئلہ سیکھنا رات بھر کی عبادت سے زیادہ عزیز ہے. یہ لفظ عزیز ہے, اس کو لفظ افضل مت بنا دینا. یہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ رات بھر کی عبادت سے بھی مجھے یہ بات زیادہ پیاری ہے کہ میں ایک مسئلہ سیکھوں. یہ علم دین کی اہمیت اجاگر کرنے والا ارشاد ہے. حضرت یعنی کسی نے مجتہد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت ابو بکر رحمت اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, ایک بزرگ جو بہت بڑے درجے کے عالم تھے مجتہد تھے, ان سے پوچھا فقیہ کو قراءت قرآن بہتر ہے یا درس فقہ؟ فرمایا ابو مطیع رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ ہمارے اصحاب کی کتابوں کو بغیر قصد سیکھنے کے, یعنی سیکھنے کے ارادے کے بغیر صرف دیکھنا بھی شب بیداری یعنی رات بھر عبادت سے بہتر ہے. بہت بڑی عبادت ہے علم دین حاصل کرنا. تو جو ہمارے صاحب تلاوت قرآن کرتے ہیں نا ان کو ضرور کرنا چاہیے, لیکن جب علم دین کی باتیں ہوں مدنی مذاکرہ جیسے ہو رہا ہے تو ان کو اس میں شامل ہونا چاہیے کہ یہ افضل ترین عبادت ہے. پھر بے شک جب یہ ختم ہو جاتی ہے تلاوت بھی کرنی چاہیے, ذکر و درود بھی ہونا چاہیے, سب کرنا چاہیے, نوافل بھی پڑھنے چاہیے, لیکن جب علم دین کا حلقہ شروع ہو گیا اسی میں آپ کو فرض کا پتہ چلے گا, اس میں واجبات کا پتہ چلے گا, سنتوں کا پتہ چلے گا, تو یہ بہت ضروری ہے, بہت مفید ترین ہے اور ثواب کا انبار, یعنی عظیم عبادت ہے علم دین. جب بیان کیا جا رہا ہو اس کو توجہ سے بندہ سنے تو یہ عظیم ترین عبادت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا نام ساجد علی عطاری ہے اور میں قصور سٹی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ کی پیاری بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی نگاہ کمزور ہو تو کیا وہ نظر والی عینک یا لینس لگا کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے. اور پیارے باپا جان, ہم سب کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا بھی فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غالباً عینک لگا کر نماز پڑھنے کا پوچھا. جی, عینک یا لینس دونوں اندر. جی, نماز پڑھنے کے تعلق سے تو عینک لگا کر اگر نماز پڑھی, چشمے لگا کر اور ناک کی ہڈی زمین پر لگ جاتی ہے, تب تو عینک پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. لینس جو آنکھوں کے اندر ہوتے لگتے ہیں, اس میں نماز میں کیا ہے؟ یہ تو لینس لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں, اور شاید یہ ذہن میں ہوگا کہ پتہ نہیں وضو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, تو آنکھوں کا اندرونی حصہ جو ہے نا یہ وضو اور غسل میں دھونا فرض ہی نہیں, تو اندر ہی لگتا ہے نا, ہے نا لینس, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وضو اور غسل میں, بلکہ آنکھ کے اندر پانی زیادہ ڈالنا بھی نہیں چاہیے, شاید نقصان کر سکتا ہے, لکھا ہے نقصان کرتا ہے. جی اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آنکھیں ان کی چلی گئی تھی اس وجہ سے, کہ اس میں مبالغہ کیا تو آنکھیں یا تو کمزور ہو گئی یا چلی گئی. مجھے اصل ڈاکٹر جو آئی اسپیشلسٹ ہے نا اس نے مشورہ یہ دیا تھا کہ آنکھوں میں مطلب آپ پانی ڈالیں, درد ہو نا تو اس سے فرق پڑتا ہے, اور آب زمزم اگر جائز ہے تو یہ بھی ڈال سکتے ہیں. اس طرح کا مجھے پوچھا کہ آب زمزم ڈال سکتے ہیں, میں کیوں نہیں ڈال سکتے آنکھ میں. مبالغہ کی تعریف کیا کریں گے آپ؟ بلکہ آب زمزم ڈالنے سے آنکھوں میں وہ موتیا تک کی کاٹ کی حکایت ہے ہمارے پاس, اور چشمے اترنے کی بھی حکایت ہے. انشاءاللہ میں نکلواؤں گا تو یاد رہا تو میں پیش کروں گا. آب زمزم شریف باقاعدہ قطرے ڈالنے سے آنکھوں میں. پاپا آج ہم مدنی چینل کے ناظرین کو کوئی براہ راست مدنی بہار دکھانا چاہ رہے ہیں. یہ بہار شریعت میں آنکھوں, ہاں یہ آپ فرما رہے ہیں اس کا یہ لکھا ہے بہار شریعت جلد اول صفحہ 290 مسئلہ نمبر 8 آنکھوں کے ڈھیلے اور پپوٹوں کی اندرونی سطح کا دھونا کچھ درکار نہیں بلکہ نہ چاہیے کہ مضر ہے, یعنی نقصان دہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے سب ہم کچھ مطلب آپ سمجھے کہ ایک منٹ اور پونے دو منٹ کے قریب کا ایک ہم گلدستہ چلائیں گے, اور اس کے بعد پھر مدنی چینل کے ناظرین کو براہ راست کچھ دکھائیں گے. یہ سب قریب آ جائیں جو دور دور بیٹھے ہیں. براہ راست ہے, براہ راست ہے تو قریب قریب آ جائیں. صلو علی الحبیب. بابا ہمارے باب المدینہ کراچی کے ایک اسلام بھائی جو گزشتہ 4-5 دن سے تراوی کی نماز ادا کرنے کے بعد یہاں پر مدنی مذاکرے میں شریک ہو رہے تھے, آج ماشاءاللہ اپنا سامان لے کر اور بظاہر تو یہ پینٹ شرٹ میں آئے لیکن اپنے ساتھ مدنی لباس لے کر آئے, اور یہ عزم اور یہ نیت کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آج سے میں ہوں اور دعوت اسلامی ہے. فرما لیں بابا یہ ماشاءاللہ ابھی آنے سے پہلے ہی اعتکاف اور ہاتھوں ہاتھ چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کی بھی نیت کر. اللہ تعالیٰ برکت دے, استقامت بخشے. یہ اپنا سامان بابا سارا مدنی لباس بھی, امام شریف بھی, چادریں بھی, سب سامان لے کر اپنا ساتھ ہی آئے کہ میں انشاءاللہ بس اب اپنے آپ کو سنتوں کے سانچے میں ڈھال لوں گا. بڑی خوش نصیبی آپ ان کے جذبات ہیں بابا کہ 31 سال تقریباً عمر ہے یہ تو ضائع ہو گئی, بس اب میں دعوت اسلامی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. خوش نصیبی آپ کی, اللہ آپ کو استقامت دے, آپ کے صدقے ہمیں بھی استقامت. دیکھ اللہ کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر, اس کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے. ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا. فوراً سے پیشتر داڑھی منڈانے سے توبہ کر لیجئے اور ایک مٹھی داڑھی, کم از کم ایک مٹھی داڑھی سجانے کی نیت ابھی ابھی کر لیجئے. انشاءاللہ امامہ بھی سج جائے گا, اب امامے کی سنت بھی خود ہی باندھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 13 رمضان المبارک 1434 سنے ہجری کا آپ نے یہ کلپ دیکھا, اور آج 23 رمضان المبارک یعنی تقریباً 12 ماہ 10 دن بعد 1435 سنے ہجری. اب ہم آپ کو ایک اسلام بھائی دکھا رہے ہیں. پاپا یہ الحمدللہ اسی دن سے یہاں پر ٹھہرے اور کورس وغیرہ بھی کیا, پھر ماشاءاللہ یہ قافلوں میں بھی سفر کرتے رہے اور اب الحمدللہ یہ یہاں اعتکاف میں اس سال موجود ہیں. یہ پچھلے سال والے؟ یہ پچھلے سال والے پاپا. پاپا 12 ماہ 10 دن ماشاءاللہ تقریباً. اس دوران آپ نے کیا کیا سیکھا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اونچا فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میں 8ویں روزے کو یہاں مدنی مذاکرے میں شرکت ہوا تو ایک مدنی ماحول دیکھ کر ایمان تازہ ہوا, اور آپ کے مدنی مذاکروں نے میرے ایمان کو ایسا جھنجھوڑا ہے کہ میں فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ میں کس طرف جاؤں. لیکن میں نے آپ کو دیکھتے ہوئے بس میں نے ایک عہد کیا کہ اب بس اپنی زندگی دعوت اسلامی کے نام کر دینی ہے. تو پاپا جان میں نیچے گیا اور اپنا سامان لے کر حاضر ہو گیا, ایک اسلامی بھائی میرے کو یہاں تک لے کر آ گئے, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا. لیکن پاپا یہاں آنے کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ میری 31 سالہ زندگی وہ ضائع ہو گئی. آج الحمدللہ 12 ماہ میں نے دعوت اسلامی کے ساتھ گزارے, اتنا کچھ سیکھنے کو ملا پاپا جان کہ میں پچھلی زندگی پہ جب نظر اپنی دوڑاتا ہوں تو میرے سے جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو مجھ سے برا کوئی نہ تھا بابا جان. تو میں بس یہاں آ گیا الحمدللہ, مدنی قافلوں میں سفر کیا, مجھے اتنا کچھ سیکھنے کو بلا. میری کو نمازیں پڑھنا نہیں آتی تھی, میری نمازیں یہاں سیدھی ہوئی. میرے کو یہاں مدنی قافلوں میں وضو کا طریقہ, غسل کا طریقہ, غسل میت, فرض علوم اور نماز میں واجبات شرائط کتنے ہوتے ہیں. تو بابا جان الحمدللہ مدنی ماحول میں آنے کے بعد اتنا قلبی سکون ملا میرے کو کہ میں ایک سال میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی بس صرف ایک سال کی ہوئی ہے, باقی زندگی کا بابا جان اسی طرح گزری کہ نام معلوم مجھے کیا ہوا تھا. اور بابا جان الحمدللہ آج پاک نوری کابینہ میں مقدس اور آگ کے حوالے سے پچھلے سال آپ نے تاکید کرائی تھی, کاش کوئی ایسے اسلامی بھائی ہوں جو مقدس اور آگ کے حوالے سے کام کریں. تو میں پاک نوری کابینہ نیو کراچی میں مسجدوں سے مقدس اور آگ اٹھاتا ہوں. ایک چنچی رکشہ میں نے لیا ہو بابا جان, جو اپنے کام سے فارغ ہوتا ہوں تو مقدس اور آگ اٹھا کے اس کو اپنی ایک جگہ پہ لے کر جاتا ہوں. بابا جان ایک قلبی سکون محسوس ہوتا ہے کہ میں بروز قیامت بابا جان میری کوئی شفاعت کرانے والا تو بابا جان یہاں آ کے مجھے بہت سکون ملا. بس آپ میری مغفرت کی دعا کر دیجئے بابا جان, اور یہاں آنے والے فیضان مدینہ میں اور مدنی چینل پر سننے والے تمام ناظرین کہ انتظار نہ کیجئے موت کا, بس آ جائیے دعوت اسلامی میں. نہ امامہ رکھنے میں شرم ہے, نہ داڑھی رکھنے میں شرم ہے. نگران شورا بار بار فرماتے کہ امامہ رکھ لو جب تک یہاں پہ موجود ہو میرے اسلامی بھائیوں, بس رکھ لو زندگی کا پتہ نہیں ہے. اور بابا جان بس ایک آخری بات آپ سے, اتنا فنا ہو جاؤں میں آپ کی ذات عالی میں مرشد, اتنا فنا ہو جاؤں میں آپ کی ذات عالی میں مرشد کہ جو مجھے دیکھے آپ کا دیدار ہو جائے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ 1434 سنے ہجری کی بہار تھی, یہ مطلب پچھلے سال ماہ رمضان میں ان کی آمد ہوئی. 1434 سے لے گا 1435 ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. کوئی ہے ایسا جو کہے کہ آج 1435 سے مجھے ابھی دیکھ لو، انشاءاللہ 1436 سے پھر مجھے دیکھ لیجئے گا؟ ہے کوئی ایسی باہر بننے کے لیے تیار؟ لبیک، ہم بھی ان کی زیارت کر رہے ہیں، کھڑے ہو کے باپا کی زیارت کر لیں، کھڑے ہو جائیں، ہمت کریں، ایسا کھڑے ہو رہے ہیں اسلائی بھائی، ایسا بس اب بدلنا ہے، اب ہم بدلیں گے انشاءاللہ. اسی ماحول میں ادنا کو اعلی کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلی کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلی کر دیا دیکھو، اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو. اور اس مدنی بہار سے مدنی مذاکروں کی اہمیت بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے پیارے مدنی پھول تھے اور کیسے مدنی پھول تھے کہ جس کی وجہ سے ان کا دل چوٹ کھایا اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئے. الحمدللہ آج مبلغ دعوت اسلامی کی حیثیت سے یہ اپنی بساط کے مطابق سنتوں کی خدمت کی کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ ہی عز و جل. آپ جہاں بھی ہو مدنی مذاکرے آپ کے ساتھ www.amira-ahl-sunnah.net کے ذریعے اپنے وقت کی سہولت کے مطابق آپ یہ مدنی مذاکرے حاصل کر سکتے ہیں. فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ کے ذریعے بھی یہ مدنی پھولوں کو سننے کا سلسلہ ہوتا ہے اور رمضان شریف میں الحمدللہ براہ راست یہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ اس وقت جاری ہے. میں الحمدللہ ہمارے خود اسلامی بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ان کو اور ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. ان کے بھلے جذبات اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو سنتوں کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. آمین. میرے میٹھے اسلام بھائیو ہمت کیجئے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل اس نوجوان سے محبت فرماتا ہے جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دے. دعوت اسلامی کے ارشادی ادارے مقتدۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب حکایت نصیحتیں کے صفحہ نمبر 75 پر ہے اللہ عز و جل کی بندے سے یہ محبت اس وقت ہوتی ہے جبکہ وہ جوانی میں توبہ کرنے والا ہو. کیونکہ نوجوان تر اور سر سبز ٹہنی کی طرح ہوتا ہے. جب وہ اپنی جوانی اور ہر طرف سے شہوات اور لذات سے دکھ اٹھانے اور ان کی رغبت پیدا ہونے کی عمر میں توبہ کرتا ہے اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ دنیا اس کی طرح متوجہ ہوتی ہے، اس کے باوجود محض رضا الہی عز و جل کے لیے وہ ان تمام چیزوں کو ترک کر دیتا ہے تو اللہ تعالی کی محبت کا مستحق بن جاتا ہے اور اس کے مقبول بندوں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے. منقول ایک نوجوان جب توبہ کر کے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کے لیے زمین و آسمان کے درمیان 70 قندیلیں روشن کی جاتی ہیں اور فرشتے صف بستہ ہو کر بلند آواز سے تسبیح اور تقدیس کرتے ہوئے اسے مبارکباد دیتے ہیں. جب ابلیس لعین اس کو سنتا ہے تو کہتا ہے کیا خبر ہے؟ آسمان سے ایک منادی ندا دیتا ہے ایک بندے نے اللہ سے صلح کر لی ہے. تو ابلیس ملعون اس طرح پگھلتا ہے جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے. ہمت کیجئے میٹھے اسلام بھائیو، ہم توبہ کریں اپنے گناہوں سے. بہت نامہ اعمال پر غور کرے تو اب ہے کیا نامہ اعمال میں؟ گناہ ہی گناہ ہے، غفلت ہی غفلت، بد اخلاقیاں، مار دھار، لڑائی جھگڑے، فتنے فساد، توڑ پھوڑ، ظلم، بربریت، حق تلفی، نماز قضا کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت، چگلی، تہمت، والدین کی نافرمانی اور طرح طرح کے برے افعال، بد نگاہیاں، بد کلامیاں، بری باتیں کرنے کی عادت، بری باتیں سننے کی عادت، بری جگہوں پر جانے کی عادت، فلموں کی عادت، ڈراموں کی عادت، کیا بری عادت کا نام لیا جائے جس سے ہمارا واسطہ نہ پڑا ہو. آج اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں اس 23ویں شب جو کہ تاک رات ہے کیا عجب شب قدر بھی ہو. ہمیں توبہ کی طرف بلایا جا رہا ہے, ہمیں رجوع کی طرف بلایا جا رہا ہے, ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یوں بدلتے ہیں بدلنے والے, دکھایا جا رہا ہے ایسے ہوتے ہیں بدلنے والے. ہر چیز ہمارے سامنے ہے, ماحول ہمارے پاس ہے, مسجد کی پاکیزہ فضا ہمارے پاس ہے. اعتکاف, رمضان, شیطان کا قید ہونا, اللہ کی رحمتوں کا نزول, اور پھر اشرائے جہنم سے آزادی, اتنی سارے برکتوں کے ساتھ اللہ کی کرم سے ہم اس برکتوں کو پا رہے ہیں, تو کیا توبہ کی طرف مائل نہیں ہوں گے؟ اور سچی توبہ, آئندہ گناہ نہ کرنے والی توبہ. سچی توبہ یہی ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کریں گے. ندامت ہونی چاہیے. اس طرح کے عزم کے ساتھ ہمت کیجئے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں. اس دنیا میں کیا رکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں رکھا. اللہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائے, حقیقی معنوں میں سچی بے رغبتی عطا فرمائے, اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے جیسے اس کے نیک بندے ہوتے تھے, جیسے انہوں نے عبادتیں کی, ریاضتیں کی, جوانی میں عبادتیں کی. تو سچی توبہ اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے. آپ بھی نیت کریں کہ ہم سچی توبہ کرتے ہوئے, اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے, اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں وقت گزاریں گے, سنتوں کے پیکر بنیں گے, مدنی حلیہ اختیار کریں گے, مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, مدنی انعامات پر عمل کریں گے, مختلف کورسز کے ذریعے ہم علم دین حاصل کریں گے. دیکھیے وہ اسلام بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کس طرح علم دین حاصل کیا. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ میری 31 سالہ زندگی کچھ نہیں, یہ ایک سال کی گویا کہ میری زندگی ہے. ان کو ندامت اور افسوس جو ہو رہا ہے, یہ کتنی کرم کی بات ہے. یہ بھی اللہ کے کرم سے ہوتا ہے. انسان کے اپنے بس میں کیا ہے؟ تو ہے کوئی ہمت کرنے والا؟ آئی صاحب یہ جو اسلام بھائی آئے تھے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ رمضان شریف کے مطلب عید کے بعد انہوں نے جو ہے یہ تربیتی کورس کیا 63 دن کا. سبحان اللہ. تو یہ 63 دن کا تربیتی کورس جس کا باپا نے بھی بارہا ترغیب دلائی ہے, یہ ماشاء اللہ ان کو علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بن گیا. ماشاء اللہ. اور ہمارے حاجی امین کچھ بتا رہے ہیں کہ اس کورسز بھی شروع ہو رہے ہیں. پاپا کچھ فرما رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جب تشریف لے آئے تو فل ماڈرن تھے اور یہ دکھایا گیا بھی مدنی چینل پر, اور دوسرے ہی دن یہ بالکل مدنی حلیے میں چادر سر پہ, گلے میں چادر, صدر لباس, یہ کھڑے ہو گئے تھے حاجی امین کے پاس. یاد ہوگا پاپا یہ داڑھی اس وقت نہیں تھی لیکن مدنی حلیہ بنا لیا تھا. پاپا یہ اسی ٹائم آپ نے ترغیب دلائی نہیں, اسی ٹائم گئے ہمارے سلام مکتب میں لے گئے تو ہاتھوں ہاتھ یہ تبدیل ہو کر. پاپا وہ بھی ہمارے پاس ہے کلپ, یہ ماشاء اللہ یہ اسی دن کا یہ کلپ ہے, یہ ہم چلا رہے. سینڈ بائے آج نقد کل ادھار. پاپا یہ اسلام بھائی بھی ہاتھوں ہاتھ مدنی حلیے میں سج گئے بابا. ارے ہاں اللہ, یہ وہی ابھی جو جی جی ماڈرن لباس میں تھے. ان کا دیوانہ امام اور زلف و ریش میں, ان کا دیوانہ امام اور زلف و ریش میں, ماشاء اللہ. تو یہ کہ اسی طرح کوئی ہے بدلنے والا ہاتھوں ہاتھ؟ چلو ابھی تو اتنا جذبہ تو کہاں سے ہوگا کہ سوٹ ساتھ میں لائے ہوں, تو یہاں تیار سب تیار مل جاتا ہے, سوٹ بھی ملتا ہے, امامہ بھی ملتا ہے. جذبہ دکان پہ نہیں ملتا, جذبہ یہاں بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ آپ کو حاصل کرنا ہے. تو چلو ایک دن کے ٹائم لے لیں, ایک دن کا. کل کون مدنی حلیہ سجا کر آپ کا, پہلے پھر وہ لائن میں کھڑے ہو جانا, یہ مدنی چینل پر دکھا دیں گے بھائی، یہ کل اب بھی کھڑے ہو جائیں جب مدنی حلیا نہیں ہے، ہے نا؟ اس طرح کے جو شیوڈ اسلامی بھائی اور جو بدلنا چاہتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، ان کو لائن سر دکھا دیں مدنی چینل پر، اور انشاءاللہ کل دکھائیں گے ان کو مدنی حلیا میں. بابا ہمارے کوئٹہ سے ڈی ایس پی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی ابھی ہاتھوں ہاتھ امامہ شریف سجانے کی بھی نیت کر لی. الحمدللہ ان کے لائن لگا دو اور کل ان دونوں کی لائنیں دکھائیں گے اپنے کہ یوں بدلتے ہیں بدلنے والے انشاءاللہ. بھائی یہ سب آ جائیں یہاں قریب اور کل انشاءاللہ بابا کی بات اور اللہ کی رحمت سے یوں بدلتے ہیں بدلنے والے مدنی اولیے کے ساتھ حاضری دیں گے. کیونکہ اب ہاتھوں ہاتھ تو ظاہری بدلنا تو ہم دکھا سکتے ہیں، اب دلی طور پر تو اللہ ہم سب کا دل بدل دے پیارے حبیب کے ساتھ. سب کے لیے دعا بھی فرما دیں بابا، یہ تو ماشاءاللہ رش ہو رہا ہے بابا. نہیں الحمدللہ، بس وہ پھر یہ دیکھو نیت یہ ہو کہ اب بس ہم بدل گئے، اب وہ پچھلی اس میں نہیں جانا ہے، اب ہم ہیں اور دعوت اسلامی ہے جیسا وہ دیوانے کا آپ نے سنا. مزید پیچھے والے بھی آ جائیں، آگے آئے اس طرف آ جائیں. فیضانِ مدنی مذاکرہ، رحمت رحمان پالے دعوت اسلامی میں، رحمت رحمان پالے دعوت اسلامی میں، مصطفیٰ کے ہیں اجالے، مصطفیٰ کے ہیں اجالے دعوت اسلامی میں، رحمت رحمان پالے دعوت اسلامی میں، اس کے سر پہ مرشدیت تاری کا سایہ رہے، اس کے سر پہ مرشدیت تاری کا سایہ رہے، جو بھی خود کو بیچ ڈالے، جو بھی خود کو بیچ ڈالے دعوت اسلامی میں، رحمت رحمان پالے دعوت اسلامی میں، اے میرے اسلامی بھائی رحمت گھر چاہیے، اے میرے اسلامی بھائی رحمت گھر چاہیے، قافلوں سے لا لگا لے، قافلوں سے لا لگا لے دعوت اسلامی میں. سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ تو وہ مجھے تو شعر یاد آ رہا ہے، ایک سنا دوں. ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے سب جہاں سوالی ہے. یہ دیکھو مدینہ کے بھکاری سب جمع ہوئے، کتنے جمع ہوئے، سبحان اللہ. کل انشاءاللہ یہ سب مدنی حلیا بنا کر اسی طرح انشاءاللہ، اسی طرح سفید لباس، سفید چادر اور سبزی امامہ شریف میں انشاءاللہ کل یہ ہم کو نظر آئیں گے. اور جو او بی وین کے ذریعے یا نیٹ کے ذریعے جہاں جہاں اسلامی بھائی ہیں اس وقت، تو جیسے او بی وین آج یہ سامنے آ گئے، آپ کو نہیں بدلنا ہے او بی وین والوں کو. بپا آڈیو جہاں جہاں سنا جا رہا ہوگا، پتہ نہیں کہاں کہاں دیکھا سنا جا رہا ہو مدنی چینل کے ناظرین، کل آپ بھی کل کون مدنی حلیہ میں کل سے مستقل آپ ذہن بنتا ہو تو دین. بابا یہ سب انشاءاللہ بدلیں گے اور انشاءاللہ مدنی حلیہ میں 26ویں کا استقبال بھی کریں گے. بس اب تو بدل، اب یہ کہ عارضی طور پہ خالی مدنی چینل پر آنے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، ہم کو اللہ کے لیے بدلنا اور یہ حلیا بنانا، اور پھر اب یہ رہے اپنے ساتھ، کیا بازار، کیا مارکیٹ، کیا گھر، ہر جگہ مدنی حلیا، کم از کم سب امامہ سر پہ رہے، سفید لباس اپنا یہ رنگین شاہی جو ہے وہ خلاص انشاءاللہ. آقا کی سنت، یہ زلفے دیکھو، یہ دیوانے نے زلفے بھی رکھی ہوئی ہیں نا. جی جی بابا، ابھی جو ہمیں جو منظر ملا نا، یہ ہمارے نیو مسلم ہیں غالب میں فکس برس. جی جی طلحہ، آر یو ایکسکیوز می طلحہ، غلام طہ غلام طہ غلام طہ اشارہ فرام فکس برگ فرام فکس برگ یس فرام فکس برگ تو آپ ان کو دیکھیے یہ نئے مسلمان مطلب ابھی یہ مسلمان نہیں تھے یہ مسلمان ہوئے ہیں اور مسلمان ہونے کے بعد آج میں کہوں کہ یہ مدنی حلیے میں ہمیں دعوت دے رہے ہیں جو پیدائشی مسلمان ہیں کہ میں ابھی مسلمان ہوا اور میرے آقا کی سنت کے مطابق میں ڈھل رہا ہوں اے پیدائشی مسلمانوں آپ بھی غور کر لو پاپا یہ بھی ہمارے اعتکاف میں ہمارے بلوچستان سے یہ اسلام میں حاضر ہوئے ہیں انگلش میں فیڈ کرنا یار تو ساری انگلش بولے تو وہ میٹھو لگے تو اگر یہ اسی طرح اپنے امین بھائی انگریزی میں ہم کو دعوت ہی دے دیں کہ میں ابھی میں کچھ عرصے پہلے مسلمان ہوا ہوں اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو یہ اپنی کیفیت ہے تو یہ تمام اسلامی بھائیوں کو مسلمانوں کو مدنی نیکی کی دعوت دیں کہ آپ بھی کیوں نہیں وہ جو نہیں ہمارے جہانگیر بھائی آئے تھے بمبئی میں مسلمان ہوئے انہوں نے کتنی خوبصورت بات کی تھی کہ ہم نے ان کو دیکھا جنید شیخ کو کہ یہ بدلیں تو ہم کیوں نہیں بدل سکتے پھر کہا کہ ہم بدلیں تو آپ کیوں نہیں بدل سکتے بپا یہ سبحانی مسجد اورنگی ٹاؤن میں بھی آڈیو کے ذریعے سنا جا رہا ہے وہاں سے ایس ایم ایس ملا اعتکاف میں بزرگ اور نوجوان اسلامی بھائیوں میں سے بعض نے آج کے مدنی مذاکرے کی مدنی بہار سن کر مدنی حلیہ اختیار کرنے کی نیت کی ہے ان کی کوئی وہ بھیج دیں ویڈیو ان لائن میں لگا کر وہ دکھا دیتے ہیں کل انشاءاللہ ان کی بھی اگر ویڈیو مل گئی مدنی حلیہ والی وہ بھی دکھا دیں گے اس بابا یہ ہمارے اسلام بھائی بلوچستان سے اعتکاف میں حاضر ہوئے ہیں یہ بھی کچھ عرصے پہلے ہی مسلمان ہوئے الحمدللہ اور آج ماشاءاللہ یہ مبارک ہو بھائی اعتکاف کی بہاریں لوٹ رہے ہیں ہمارے غلام طہ فرام ساؤتھ افریقہ یہ کچھ پہلے مل کر ایک شعر پڑھتے ہیں جی اللہ کرم کرے تجھ پہ جہاں جہاں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں بس اس نام تیری دھوم مچی ہو مچی ہو صلی اللہ تعالی علی محمد اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہم اجرنی من النار صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. My name is Ghulam Taha. I'd just like to invite all the people around the whole world. I've become Muslim for a year now, and it's been very, very nice meeting Bapa. Bapa, Obi Wan mein bhi ke bhi Aashiqane Rasool khade ho gaye hain. Khanpur se bhi 15 Aashiqane Rasool ki ittila hai. MashaAllah. Yeah, I would like to invite everybody around the whole entire world to join Dawat Islami. بابا یہ اتنے سارے اسلامی بھائی آج کھڑے ہو گئے ہیں ہمارے سلیم بھائی بابا جسے انہوں نے مدنی مذاکرے میں مدنی حلیہ سجایا تھا تو اس کے فوراً بعد جو ہے یہ مدنی تربیتی کورس کے لیے آگے تھے بابا یہ سارے اسلامی بھائی بھی اگر مدنی تربیتی کورس جو چاندرا سے شروع ہو رہا ہے اگر یہ سارے اسلامی بھائی بابا مدنی تربیتی کورس 63 دن کا جو ہوتا ہے جس کا آج دوپہر میں مقامات کا اعلان بھی ہوا تھا اگر یہ سارے اس کے لیے آ جائیں تو ان شاء اللہ عز و جل انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا بابا کچھ اس پہ بھی کرم فرما دیں ہاں کیا ارادہ ہے تربیتی کورس 63 دن کا کون کون یہی باب المدینہ میں بابا یہ اوبی وین والے ہیں باب المدینہ یہ جو جنہوں نے نیت کی مدنی حلیے کی ماشاء اللہ یہ باب المدینہ والے اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بابا یہ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں ماشاء اللہ یہ غالباً 63 دن کے لیے ہاتھ کھڑا کیے انہوں نے سبحان اللہ. وہ بھی وین کے ہاتھ کھڑے ہیں یہ معلوم نہیں کس لیے, لیکن 63 دن والوں نے جو ہاتھ کھڑے کیے وہ اس ترغیب پر باب المدینہ والوں نے کہ یہ 63 دن تربیتی کورس کریں گے انشاءاللہ. کیا کیا یعنی کہ سارے نہیں کریں گے, اکثر ہی تربیتی کورس کرے گا. پاپا کچھ فرما رہے ہیں, کریں گے انشاءاللہ, نیت کریں. اگر سچی نیت ہے تو چاند رات سے پھر بس یہیں میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا, نہیں جاتا. تو یہ اسلامی بھائی اپنے نام مدنی قافلہ مکتب میں بھی لکھوا دیں تاکہ پھر یہ کہ ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے کتنے درجے بن رہے ہیں. انشاءاللہ عزوجل چاند رات سے مدنی تربیتی کورس کا آغاز ہوگا. ڈی ایس پی صاحب کریں گے کہ نہیں؟ جی پاپا ہاتھ اٹھا رہے ہیں اس ٹائم. ماشاء اللہ, ریٹائر ہیں یا آن ڈیوٹی ہیں؟ پاپا آن ڈیوٹی ہیں. اچھا, تو 63 دن مزید اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان میں پہلی دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, 10 دن اعتکاف کرنے کی کوئٹہ سے آیا ہوں. ماشاءاللہ, ایز اے ڈی ایس پی ڈیوٹی کر رہا ہوں کوئٹے میں. تو انشاءاللہ محکمے کے کچھ مسئلے ہوتے ہیں چھٹی لے کر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی سر. ماشاءاللہ, اور میرا لڑکا بھی ساتھ لایا اسے انشاءاللہ, ان کو بھی جو نام خلی نام ہے سر, جامعہ میں سر داخل کے لیے. ماشاء اللہ, دونوں باپ بیٹے تربیتی کورس کر لیں گے نا, مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. جو اپنی زندگی میں سنتیں ان کی سجاتے ہیں, جو اپنی زندگی میں سنتیں ان کی سجاتے ہیں, خدا و مصطفیٰ پیارا انہیں اپنا بناتے ہیں, خدا و مصطفیٰ پیارا انہیں اپنا بناتے ہیں. بے شک بے شک, صلو علی الحبیب. بابا یہ ہمارے پاکستان سے جو اسلام بھائی آئے جو کچھ ہی عرصہ ہوا مسلمان ہوئے, یہ بھی اپنے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میں نے 31 جنوری کو اسلام قبول کیا تھا اور ڈیرہ مراد جمالی فیضان مدینہ میں قرآن اور حدیث کا کورس کیا تھا. وہاں پہ نماز کے طریقے, غسل فرض وغیرہ, وضو کے طریقے سیکھے تھے, اور آپ سے مغفرت کی دعا کروانا چاہتا ہوں اور پیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مغفرت کی دعا اور میرے لیے, اور میں یہ دعا کروانا چاہتا ہوں کہ میں درس نظامی کرنا چاہتا ہوں. بابا جان میرے لیے دعا فرمائیں. ماشاء اللہ, ابھی اسی جنوری میں آپ مسلمان ہوئے؟ جی جی بابا جان, اسی جنوری میں. اور بابا جان میں آپ کے ہاتھوں سے اپنے سر پر امامہ شریف سجانا چاہتا ہوں بابا جان. ماشاء اللہ, ہاں نہیں, ان کو سجا دینا چاہیے. سبحان اللہ, نو مسلم. بابا باپو کے پاس ان کو آج اپنے اگر امام ان کے پاس ہو نا. جی بابا, آج سحری میں آج بابا ان کا ہلکے کا جو نمبر ہے وہ ان کا بھی نمبر ہے اندر سحری میں. اور ڈی ایس پی صاحب بھی اگر سجا لیں تو کیا بات ہے, تو ویسے بھی میری برادری سے ملتے جلتے, سفید ریش ہے, داڑھی اگر پوری رکھ لیں نا ایک مٹھی امام, ان شاء اللہ ہے نا, ایک مٹھی داڑھی بھی رکھتی ہے, آج آپ بھی امامہ سجوا لیں ان شاء اللہ. ان شاء اللہ ان شاء اللہ. ایک ہمارے اور اسلام بھائی جو 6 ماہ پہلے ہی بابا مسلمان ہوئے, یہ بھی اعتکاف میں آزاد. اچھا, ان کے لیے بھی بابا دعا کر لیجئے. اللہ استقامت دے, ایمان سلامت رکھے, ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آندیاں آئیں, طوفان آئیں, کچھ بھی ہو, ہم نے ایمان نہیں چھوڑنا, دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑنا, فیضان اسلام جاری رہے گا, فیضان دعوت اسلامی جاری رہے گا. اچھا, یہ اسلام بھائی جو اپنی بہاریں ابھی زبانی ہمیں بیان کر رہے ہیں, انہیں چاہیے کہ تربیت گاہ پر اپنے بہار لکھوا دیں, ہو سکے گا ہماری مجلس کے اسلام بھائی انشاءاللہ اس کو ریکارڈنگ ہی کر لیں گے. انشاءاللہ, تو آپ جو بھی اپنی بہار سنانا چاہتے ہیں وہ اس کو لکھ لیں, انشاءاللہ کل دن میں اس کو ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یہ گانا ہو گیا, اس کے حضور ہو گئے, جا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. جاری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال بپا, وہ باپو آج کسی مکان پہ ہیں. باپو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی اس وقت ہم جو ہے اورنگی ٹاؤن کے علاقے میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ایک مریض اسلام بھائی محمد حنیف بھائی موجود ہیں اور ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ان کو فالج ہو گیا ہے, ہاتھ اور منہ جو ہے ان کا ہلتا رہتا ہے اور آنکھوں کی بینائی پر بھی اثر پڑا ہے. اور بیچارے یہ ہے کہ لیٹ جائیں تو یہ ہے کہ پھر وہ بیٹھ نہیں سکتے, اٹھانا پڑتا ہے, اور بیٹھ جائیں تو پھر یہ ہے کہ یہ اٹھ ہی نہیں سکتے. تو یہ ہے کہ ان کے شہزادے وغیرہ ہیں, یہ ان کے ساتھ معاملات میں لگے رہتے ہیں. تو یہ کہ ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. یہ کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں انیب بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چینل کے ذریعے ہاں میرے حق میں دعا فرما, اللہ تعالیٰ اسے کرے, اللہ سے اللہ خیر کرے. اور آج انہوں نے بابا جب ہم آ رہے تھے تو انہوں نے ایک نیت بھی فرمائی ہے, اگر آپ خود اپنے بتائیں بابا خود کیا نیت کی ہے آج آپ نے. حضرت میں نے نیت کی ہے کہ میں گاڑی رکھوں گا ان شاء اللہ. آج بابا انہوں نے نیت کی ہے کہ ایک مٹھی ان شاء اللہ تعالیٰ داڑھی رکھیں گے, اب تک منڈوائی اس کی توبہ بھی کریں گے انشاءاللہ. اچھا یہ مسکراتے کیوں نہیں ہیں باپو؟ شاہ صاحب جتنی آپ مسکراتے کیوں نہیں ہیں؟ بالکل ایسے منہ پھلا کے رکھا ہے, مایوسی چھائی ہوئی ہے چہرے پر. آواز آ رہی ہے؟ نہیں جا رہی آواز, لگتا ہے آواز نہیں جا رہی ہماری. باپو ان سب کو باپا کی آواز جا رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے, آ رہی ہے سب کو. یہ جتنے تینوں آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں تینوں کو آواز آ رہی ہے؟ حنیف دادی جو ہیں, حنیف بھائی مسکراتے کیوں نہیں ہیں؟ اسپیکر کے ذریعے آواز آ رہی ہے. ہاں مطلب یہ حنیف بھائی جو ہیں آپ کے ساتھ جو ان کے نہیں جن کی آپ یہاں شہزادے جو ہیں, حنیف بھائی خود جو اس وقت مریض ہیں یہ کیوں نہیں مسکرا رہے؟ ان کو آواز آ رہی ہے؟ آواز نہیں جا رہی. حنیف بھائی مسکرا کیوں نہیں رہے؟ یوں تو نہیں پوچھو, تو یہ سامنے دیکھے نا ذرا. میں آپ مسکرائیں نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے, نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے, نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی ہے, نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی ہے. تو تھوڑا مسکرائیں, ایسے نہیں بالکل مایوس مایوس منہ پھلا کر پڑے رہے, مسکرائے اللہ کی رضا پر. جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سکھ نو چولہے پایا. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, اور مریض تو رحمتوں کی بارش میں نہا رہا ہوتا, اس پر کرم ہو جائے. سرور عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف دو فرشتے بھیجتا ہے, جا کر دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے. اگر بیمار اللہ تعالی کی حمد و ثنا کرتا ہے, اس کی تعریف کرتا ہے, تو فرشتے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جا کر اس کا قول یعنی اس نے جو کہا وہ عرض کرتے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے, وہ عرض کرتے ہیں. ارشاد الہی ہوتا ہے اگر میں نے اس بندے کو اس بیماری میں موت دے دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا, اور اگر صحت کی تو اسے سے اگر اسے صحت عطا کی تو اسے پہلے سے بھی بہتر پرورش کرنے والا گوشت اور خون دوں گا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. تو مریض کو چاہیے کہ تھوڑا مسکرا بھی لیا کرے, بالکل ایسے منہ پھلا کر مایوس مایوس پڑا نہ, دیکھنے والے گھر والے بھی بیچارے دل جلاتے رہے, تھوڑا مسکرائیں, تھوڑا اللہ اللہ کریں. بھلے جس طرح آپ کے فالج کا میں سمجھتا ہوں کہ مسکرانا تھوڑا دشوار ہوگا, تھوڑا آدھا آدھا مسکرا لیں, کوشش کرنے لگتا ہے. اد حق اللہ سننا کا خوش, اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں, اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں, اللہ کا کرم بہت ہے, اس کی رحمت بہت ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ نے مجھے ایمان کی نعمت دی, اس سے بڑی نعمت کیا ہے. اصل بیمار تو وہ غیر مسلم ہے کہ وہ کفر کی بیماری میں مبتلا ہے, اللہ کا کرم ہے کہ ہم کو ایمان جیسی صحت ملی ہوئی ہے, اس کی رحمت ہے, اس کا کرم ہے. اور پھر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہم کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا, کیا یہ چھوٹا ہی نام ہے, یہ چھوٹی صحت ہے, بہت بڑی صحت ہے, تو اللہ کا کرم ہے. بس ہر حال میں اللہ کا شکر شکر اور شکر کرنا چاہیے. زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے, زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرا یا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرا یا نہیں کرتے, محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے, بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے, یہ دربار محمد ہے جہاں ملتا ہے بے مانگے, یہ دربار محمد ہے جہاں ملتا ہے بے مانگے, ارے نادان یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے, کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نبی کائی ہو, ارے نادان یہاں دامن کو پھیلا یاد نہیں کرتے ارے نادان یہاں دامن کو پھیلاؤ یاد نہیں کرتے. ماشاء اللہ باپو ہنی بھائی کو کہیں امیر علیہ سنت عیادت کر رہے ہیں, آج تاک رات ہے, کتنے لاکھوں ہزاروں اسلامی بھائی دیکھ رہے ہوں گے, پتہ نہیں کون کون دعائیں کر رہا ہوگا. ذرا ان کو کلوز کریں, کیمرہ مین کو چاہیے کہ ہمارے ہنی بھائی کو ہم کو دکھائیے, اور ہنی بھائی کو ہم کو مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنا ہے. جی ہنی بھائی مسکرائیے, ہم آپ کو سر پتہ نہیں کتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے. ہنی بھائی مسکرائیے, ماشاء اللہ ادحق اللہ حسین دکا. آمین, اللہ آپ کو ہنستا بستا رکھے. آمین. یہ اصل بےچارے مسکرا نہیں پا رہے, شاید وہ فالج کی وجہ سے. کوشش, ماشاء اللہ, اللہ آپ کو صحت کاملہ عاجل عافیہ عطا فرمائے, آپ کے بچوں کے سروں پر آپ کا سایہ دراز فرمائے عافیت کے ساتھ, ایمان سلامت رکھے, جان سلامت رکھے, اپنی رحمتوں سے آپ کو نوازے, اور اللہ تعالی ہمارے سارے ہی مریضوں پر رحمت کی نگاہ فرمائے. یہ مدنی پھول ہم جو بھی مریض ہیں سب کے لیے مدنی پھول ہیں. کہ یہ بابا یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے مرض اور اس طرح کے معاملات میں اس کو تھوڑا سا ایزی لے, خوش رہنے کی کوشش کرے اور اظہار سے بچے, اور اپنے سے زیادہ جو مرض میں مبتلا اس کو دیکھے, تو غالباً قرار بھی نصیب ہو سکتا ہے, چین بھی نصیب ہو سکتا ہے, کچھ مسکراہٹ بھی آ سکتی ہے. کیا فرما دیں آپ نے میرے دوست حاجی قاسم پٹی کی باتیں سنی تھی؟ میرا دوست حاجی قاسم پٹی, وہ دعوت اسلامی شروع سے پہلے ہی ہمارا مطلب دوست تھا, یہ تھا تھوڑا ادھر ادھر بےچارا تو بھٹکا ہوا تھا تھوڑا, پھر یہ ایک بار وہ بس وہ نکلتا تھا لیکن مجھے سلام کرتا تھا اور نکل جاتا تھا, اس طرح میں دیکھتا تھا اس کو. ایک بار میرے پاس آ گیا, دعوت اسلامی بھی بنی نہیں تھی, تو یہ کچھ بےچارا وہ کچھ کنفیوز سا تھا, پھر مجھ سے اس نے بات کی اور اس نے وہ اپنی پرانی لائن چھوڑی جو بد مذہبی کی لائن تھی, ان سے تھوڑا اٹیچمنٹ کچھ تھا اس کا, اور یہ ترکیب میں آ گیا. اچھا, ایک بار مطلب اس نے بتایا مجھے کہ وہ فلاں بڑا عاشق رسول ہے, وہ مطلب ہر پیر کو روزہ رکھتا ہے, تو میں نے سنا تو مجھے بھی بڑا ذوق پیدا ہوا. اچھا, سرکار سے محبت تو مجھے بھی ہے, میں بھی رکھوں گا, ہے نا, میرا بھی میں بھی رکھوں گا انشاءاللہ. تو یوں اس کے کہنے پر میں نے پیر شریف کے روزے سے اپنے روزوں کی ابتدا کی, الحمدللہ. نہیں, رمضان کے روزے تو رکھتا ہی تھا میں ویسے, الحمدللہ. تو وہ باقاعدہ پیر شریف کے روزے کا ایک ذہن اس کی باتوں سے بنا. خیر, تو یہ ہماری دوستی تھی, اور ایک بار وہ کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ ہم سید محمد شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کھارا در میں جن کا مدار ہے, تو وہاں حاضری دی, وہاں کچھ ماہانہ کچھ ترکیب ہوتی تھی حاضری کی, اور لنگر بھی ہوتا تھا, تو لنگر وغیرہ کھا کر ہم اٹھے, یا وہیں بارش شروع ہوئی, پھر بارش نے زور پکڑا, تو ہم نے بھاگ کر ایک وہ عمارت تھی اس کی عمارت تھی اس میں پناہ لی, دروازہ کھلا ہوا تھا, انہیں ڈیلی بولتے ہیں اس کو, اس میں کھڑے ہوئے دونوں, اور سردی زوردار کڑاکے کی بارش, خوفناک بارش تھی, اور بجلی چلی گئی, سرکاری بجلی چلی گئی, اندھیرا ہو گیا, اور مجھ پر وحشت اس وقت تاری ہوئی. تو یہ اور شاید سردی سے میں وہ پریشان ہو رہا تھا, تو اس نے کچھ اپنا وہ کچھ بہرحال مجھے اڑایا اور بڑا وہ باتیں کرے اور میرا دل بہلا گیا. پھر میں نے کہا یار, اس وقت میری ماں حیات تھی, تو میری ماں مجھ سے بہت محبت کرتی تھی, مجھے اس کا, ہر ایک کی ماں محبت کرتی ہے, لیکن میری ماں کا اپنا ایک مزاج تھا, بہت محبت کرتی تھی. اس گھر بھی میرا قریب تھا, زیادہ دور نہیں تھا, لیکن بارش بہت سخت تھی, جا نہیں سکتے تھے, اور رات وہ اندھیرا. تو اب میں نے اس کو کہا کہ یار میری ماں اس وقت پریشان ہو رہی ہوگی کہ میرا بیٹا کہاں ہے, میری اس وقت جوانی تھی, غالباً میری شادی بھی نہیں ہوئی ہوگی, ہاں شادی نہیں ہوئی تھی میری. تو اب میری ماں پریشان ہو رہی ہوگی اور شاید رو دھو رہی ہوگی میرا لال کہاں ہے. یار قاسم دعا مانگو یار, دعا کرو کہ یہ بارش رک جائے. اس نے کہا نہیں آپ دعا کریں میں آمین کہتا ہوں. تو میں نے عرض کی یا اللہ میری ماں پریشان ہو رہی ہوگی, ایسی آندھی اور بارش ہے, کرم کر دے بارش, تو بارش روک دے میں گھر چلا جاؤں. تو اللہ کا کرم ہوا, بارش اسی وقت تھم گئی. ہم دونوں وہاں سے باہر نکلے, جب پناہ لی تھی نا, پناہ گاہ سے باہر نکلے تو ٹکا ٹک وہ بتیاں جلنی شروع ہو گئی, اسٹریٹ لائٹیں روشن ہو گئی. تو میں تو خوشی کے مارے میں نے بولا یار ہم نے اللہ تعالیٰ سے تو بجلی یا اجالا تو مانگا بھی نہیں تھا, اس نے کیسا کرم فرمایا کہ بغیر مانگے یہ اجالا بھی کر دیا, کہ ورنہ یا بھی بولیں گے کہ یا اللہ اندھیرا ہے راستہ چلنا دشوار ہے, تو بتی جلا دے. تو اس نے پہلے ہی بتیاں بھی جلوا دی. تو اس طرح ہماری مطلب بہت قریب ہی, یعنی میرے بہت قریب تھے وہ دوست, ایسے پکے تھے یقین مانو, ایسے پکے تھے کہ ان کی کینسر کا آخری اسٹیج تھا, کینسر میں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا اور اینڈ تھا, لیکن یہ سارا سال روزے رکھتے تھے, نوافل کی بہت کثرت کرتے تھے, اس حالت میں بھی روزے نہیں چھوڑتے تھے, روزے رکھتے تھے, نوافل پڑھتے رہتے تھے. ڈاکٹر بولتا تھا کہ ہم کو ٹریٹمنٹ کرنی ہے, یہ مانتے نہیں تھے. پھر میری بات ہوئی, بولا یہ بولتے میرے کو روزے چھوڑ دو, میں کیسے چھوڑوں روزے. تو پھر میں نے بھی سمجھا کہ اس پوزیشن میں تم روزے چھوڑ دو اور تھوڑا علاج کروا لو. خیر بیچارے پھر اسی مرض میں, یعنی کہ پھر یہ فوت ہو گئے. کینسر ایک عرصے سے کینسر میں مبتلا تھے, لیکن روزہ نہیں چھوڑتے تھے. ڈاکٹر حیران, ہاسپٹل والے حیران, یہ باٹوا خدمت کمیٹی ککری کے ان کے پاس ہاسپٹل اس میں ایڈمٹ تھے. ہمارے عبد الحبیب گنگ کے والد صاحب بھی اس میں اب بھی ہو سکتا ہے, یہ ان کی برادری کا, اس میں انہوں نے ان کی ترکیب بنا دی تھی علاج کی. ایسے تھے یہ, پھر بیچارے فوت ہوئے. اللہ غری کی رحمت کر رہا ہے, اللہ مغفرت فرمائے. ان کو دیکھ دیکھ کر میں سوچتا ہوں کہ اگر اپنے کو تو معمولی سب بخار آ جائے, سر درد ہو جائے تو نماز کے باندھے, جماعت کے باندھے, اگر روزہ ہے تو روزے خطرے میں, فرض روزے خطرے میں پڑ جاتے ہیں. یہ اللہ کا بندہ سارا سال نفلی روزے, یہ کینسر کے آخری اسٹیج میں بھی یہ روزے نہیں چھوڑتا تھا, روزے رکھتا تھا. اللہ کی ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. بڑا دل پر اس نے امپریشن اثر ڈالا میرے. تو آپ بھی ان سے درس حاصل کریں, ان باتوں سے کہ مطلب عبادتیں چھوڑی نہیں جاتی, معمولی معمولی تکلیفوں سے ہم, یعنی کہ نمازوں سے دور, روزوں سے دور, تراوی سے دور نہیں, ہم نے اللہ تعالی کی عبادت جاری رکھنی ہے انشاءاللہ. معمولی سا کچھ ہوا, پابندی سے اجتماع آتے تھے, وہ تھوڑا نزلہ ہو گیا تو اجتماع گول ہو گیا, قافلے میں ٹائم دے دیا جانے کا تو تھوڑا سر دکھ گیا, میری طبیعت بہت خراب ہے اور میں تو قافلے میں نہیں آ سکوں گا. تو اب طبیعت بہت خراب نہ ہو, تھوڑی سی خراب ہو اور بہت خراب ہے کہنا, یہ پھر جھوٹ, جھوٹ کا وبال لے کر مدنی قافلہ ملتوی کر دیا. پاپا یہ اسلامی بھائی جو آج موتقف ہیں یہاں پر فیضان مدینہ میں جتنے ہیں, آج تاک رات ہے, 23 شب ہے, واپس ایک ہم نیت کر لیں, ٹھیک ہے پاپا, یہ ان سے اب کیا کہتے ہیں کہ یہ کتنے ہفتہ وار اجتماع میں مسلسل آتے رہے. ہاں ہم ہیں اور دعوت اسلامی ہے, کم از کم 11ویں شریف کی نسبت سے 11 اجتماع اپنے اپنے یہاں جہاں جہاں بھی آپ ہوں کی تو نیت کری لیں, جس کی نیت بنتی ہے نا وہ ہاتھ اٹھا مسلسل. پاپا یہ جو 11 آگے پیچھے ماشاء اللہ اوپر جہاں جہاں اسلام بھائی ہیں جن کی نیت بنتی ہاتھ اٹھا کر رکھے, پاپا یہ جو گیارہ ہفتے کی نیت کر رہے ہیں اس کا اشار ثواب بھی کر سکتے ہیں اجتماع میں شرکت کرنے کے بعد آپ کو, اور چھبیسویں کا تحفہ دے دیں اس طرح. ماشاء اللہ, چھبیسویں شریف کا تحفہ, اس نیت کا ثواب. اجتماع تو اٹینڈ کریں گے جب یہ جی سب ثواب ملے گا, نیت کا ثواب مل جائے گا. یہ جو جہاں پر آپ یہ دونوں بھی نیتیں کر رہے ہیں, نیت فرما رہے ہیں ماشاء اللہ. اور پاپا او بی وین والوں کے بھی بازو کے ہاتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بابا تبرانی کابینہ کی طرف سے بھی 14 معتکفین نے مدنی خلیے کی نیت کا ایس ایم ایس موصول ہوا ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ. اچھا یہ حاجی قاسم مرحوم کے فرزند نے, مجھے یاد پڑتا 12 ماہ کا سفر کیا تھا مدنی قافلے میں, یہ خدا جانے کہ یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہوں تو ذرا ہاتھ اٹھا دے اگر یہاں آج ہیں ابھی موجود, یا اعتکاف کیا ہوا تو بھی پتا نہیں. اب مجھے تو, میں تو ان کے فرزند ادارے پہچانتا نہیں نا, شاید نہیں ہے. بابا کل تلاش کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے تلاش نہیں, ان کو ان سے رابطہ ہو. آج تو ماشاءاللہ ان کے والد صاحب کا کس قدر مٹھا میٹھا پیارا پیارا ذکر خیر ہوا. بابا ایک اسلام بھائی نے ان کے پورے خاندان کو اس مطلب یعنی کہ جتنے بیٹے ہیں جو بھی ہے سب کو 12 ماہ بلکہ وقفے مدینہ ہو جانا چاہیے. بابا کے بہت پیارے دوست ہیں. ایک اسلام بھائی نے لنگر رضویہ میں بابا 1000 روپے پیش کیے ہیں ہمارے حاجی قاسم پٹی کے اصال ثواب کے لیے. ہمارے اسلام بھائی نے 1000 روپے لنگر رضویہ میں جمع کرائے قاسم پٹی کے اصال ثواب کے لیے. ماشاءاللہ یہ مطلب دعوت اسلامی جو ہے نا, یہ ان کا نام تو میں سمجھا لیکن وہ ان کا بہت شوق تھا کہ تبلیغ کی جائے. سمجھا تو ہم لوگ مل جل کر جو کرتے تھے نا کبھی کبھی وہ نیکی کی دعوت اور دیتے تھے, وہ جا کر جب نیکی کی دعوت ہی اصطلاح نہیں تھی تو دکانوں پہ جانا اور مسجد میں کھڑے ہو کر بیان کرنا, یہ میرے ساتھ بالکل یوں ہوتے تھے بالکل, وہ جوائن بالکل. اتنا ان کو شوق تھا کہ جس کی انتہا نہیں. اور یہاں جب گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا نا تو یہ عصر سے پہنچ جاتے تھے, عصر کے بعد بیان کرتے تھے. دیکھا تھا جلد تو عصر کے بعد یہ شروع ہو جاتے تھے, حالانکہ اجتماع مغرب شروع ہوتا تھا, ان سے رہا نہیں جاتا تھا. عصر کے بعد ہی اپنا مسلم شریف کی حکایت لیتے اور پھر شروع. پاپا رکن شورا فضیل بھائی ایک مشورہ پیش کر رہے ہیں پاپا, کہ پچھلے سال آپ نے مستقل کفل مدینہ کی تحریک عطا فرمائی تھی, اس بار اگر مستقل روزہ تحریک مل جائے. مستقل روزہ نے پورے سال کے روزے رکھنے کا؟ جی پاپا یہ بھی کچھ اسلام میں سنتے ہیں ہم کہ ایسے ہیں, اگر اور بھی کسی کا بہت مشکل ہے مدینہ. ہاں یہ پورا سال ہر ایک روزہ رکھ نہیں پائے گا, جوش میں ہاتھ تو دو دو اٹھا لیں گے, ڈھونڈیں گے کہیں کو. پاپا درجے اس کے بنا لیں گے نا, 25 ممتاز, 19 بہتر, 12 مناسب, یا جو بھی ہو اس طرح. پھر اس میں کچھ اس طرح بھی ہو جائے پاپا کہ مدنی قافلے وغیرہ میں یا کورس وغیرہ میں مطلب اجازت ہو سفر میں پورے دن کے مدنی مشوروں میں, اس طرح کے بھی کچھ اجازتیں اس میں شامل ہو جائے. سر مدنی قافلے میں ہم روزہ نہیں رکھنے دیتے نفلی روزہ, کیونکہ مدنی قافلے میں روزے رکھے گا تو یہ تربیت اس کی ہو نہیں سکے گی, پاپا یہ سست پڑا ہوگا. مدنی قافلے میں نہ رکھنے کی, اچھا نہ رکھے کی. اسی طرح پھر اگر یہ عادی ہو گیا نا کہ میں روزے رکھوں گا تو مدنی قافلے میں نہیں جائے گا, میرا روزہ چھوڑنا پڑے گا. تو اس لیے ہم میرا مشورہ کہ پیر شریف پر رہے کہ ایک روزہ ہفتے میں, بہتر تو پیر شریف ہے, سنت پیر شریف کا, اگر نہیں رکھ سکتا تو چھٹی والے دن رکھ لے. ایک روزہ ہفتے میں کم از کم ضرور رکھے تو اس میں رمضان کی بھی یاد ہے. بابا اس میں نیت کرنا ہو تو اگر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں بابا, اگر ذہن بنتا ہو ہمارا کہ اس مدنی نام پر بھی ہم عمل کریں گے ہفتے میں ایک روزہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ, ہفتے میں ایک روزہ مدینہ مدینہ, اور جمعرات کا بھی سنت سے ثابت ہے. تو اگر دو رکھ لے, یا افضل روزے جو ہے نا یہ سو میں داودی ہیں, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, یعنی ایک دن چھوڑ کر ایک دن، ایک دن چھوڑ کر ایک دن، اس طرح روزہ رکھنا یہ افضل ہے. تو سومے داؤدی کوئی رکھنا چاہے تو وہ کر لے، لیکن نوکری اگر کرتا ہے تو سیٹھ کی اجازت اس صورت میں ضروری ہوگی کہ کمزوری آتی ہے، کام میں فرق پڑتا ہے، ورنہ پھر روزہ رکھنا تو وہ تنخواہ اتنی جتنا کام میں فرق پڑا نا اتنی تنخواہ کٹوانی ضرور ہوگی. اور اگر یہ وقف کا ادارہ ہے تو پھر تو روزہ صرف چھٹی والے دن ہی رکھ سکے تھا، رکھ سکتا ہے تو رکھے، کہ اس میں کوئی معاف نہیں کر سکے گا. ہاں تنخواہ بہرحال کٹوانی پڑے گی، لیکن کام کتنا کیا کتنا کٹوایا یہ حساب بہت دشوار ہو جائے گا. بعضوں کا تنخواہ تو کٹ جاتی ہے لیکن کام کا حرج اپنی جگہ پر واقع رہتا ہے، تو کام کا حرج اگر ہو رہا ہے اور اگر وہ اگلا تنخواہ کٹوانے پر اکتفا کر رہا ہے تو مجھے یاد پڑتا کہ اس کی بھی اجازت نہیں ملے گی. کہ اگر وہ کہے کہ ٹھیک ہے کام کا حرج اگر ہو رہا ہے تو میں تنخواہ تو کٹوا رہا ہوں نا، لیکن کام کا حرج اگر ہو رہا ہے تو تنخواہ کٹوانا یہ درست نہیں ہوگا، اس کو کام ہی پورا کرنا پڑے گا. ماشاء اللہ. تو یہ اپنے اگر سومے داؤدی سے چلیں تو پورا سال نہ سومے داؤدی. رکن شورا یہی کہہ رہے ہیں کہ سومے داؤدی جو ہے یہ ممتاز کر دیں، ممتاز درجہ. جی اب اگر کوئی دیکھو مستقل روزہ رکھتا ہے جس کا نہ کام ہو نہ دھندا، سمجھے بھائی ریٹائر، نوکری نہیں ہے، دکان نہیں ہے، تو سارا دن کھاؤں کھاؤں کرنے کے بجائے بھوکا پیاسا رہنے میں عافیت ہے، خرچہ بھی بچے گا، سمجھے پیٹ بھی سیٹ رہے گا. تو خیر اس لیے نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے بھلے مستقل روزے رکھے پانچ روزوں کے علاوہ، کہ پانچ روزے حرام ہیں سال میں. تو وہ کون کون سے ہیں یہ کسی کو معلوم؟ ماشاء اللہ. تو جلدی اگر کوئی وہاں سے بتا دے کہ کون کون سے پانچ روزے حرام ہیں. آئیے، یا حرام سے مراد مکروہ تحریمی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، آپ نے جو روزے کے بارے میں فرمایا وہ شوال کا پہلا روزہ اور ذوالحجہ کے 10, 11, 12 اور 13. جواب درست ہے. اچھا شوال کا پہلا روزہ، یہ سمجھتے سب کون کون، کس کس کو سمجھ نہیں پڑتی کہ شوال کا پہلا روزہ یہ کون سا دن ہوتا ہے؟ کس کس کو سمجھ نہیں آتی وہ تاکہ صرف جس کو سمجھ نہیں آئی وہ ہاتھ اٹھائے کہ شوال کا پہلا روزہ یا کیا مراد ہے. آپ کو نہیں پتا مدینہ؟ نہیں نہیں پتا بعضوں کو، نہیں نہیں پتا بےچاروں کو، بعض مروت میں نہیں اٹھا رہے ہوں گے ہاتھ. بابا یہ ہمارے اسلام میں جاننا چاہتے ہیں، اور بھی دو تین نے ہاتھ اٹھایا کہ شوال کے پہلے روزے سے کیا مطلب ہے، یہ جاننا چاہتے ہیں. جی بابا. اچھا شوال کا مہینہ کب آتا ہے یہ تو جانتے ہوں گے؟ یہ بھی نہیں جانتے. نہیں نا، دیکھو یہ بےچارے نئے نئے آتے ہیں نا، ان کو نہیں معلوم ہوتا. تو رمضان شریف جب رخصت ہوتے ہیں تو جو چاند نظر آتا ہے نا وہ شوال کا چاند ہوتا ہے، اس کو ہم عید کا چاند بولتے ہیں، مگر یہ مہینہ شوال کا ہے، شوال المکرم بھی اس کو بولتے ہیں. تو شوال کی پہلی تاریخ جو عید الفطر یعنی میٹھی عید بھی جس کو بولتے ہیں، تو یہ اس کا روزہ حرام ہے. بقرعید کے چار دن 10, 11, 12, 13. تو یہ پانچ روزوں کے علاوہ سارا سال کا روزہ رکھے، جس کو وہی دیکھو طالب علم اگر رکھتا ہے اور پڑھائی میں اگر اس کا نقصان ہے تو پھر نہ رکھے. اور نوکری کا میں عرض کر چکا، اسی طرح ماں باپ اگر منع فرماتے ہیں تو پھر ماں باپ کی اطاعت کرے، ٹھیک ہے نا، اور پھر زبردستی سارا سال روزہ رکھ کر بالکل سست نہ پڑا رہے. تو یہ کہ جو میں نے کہا نا، جس کو کوئی بولنے والا نہ ہو، خود کفیل ہو، جیسے دھندا بھی چل رہا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مدنی کاموں پر بھی اثر نہیں پڑتا، تو وہ سارا سال کا رکھے، رکھنا چاہے تو. اور اسی طرح ورنہ سومے داؤدی، اور اس میں بھی اگر کوئی حرج نہ ہوتا ہو، وہ سارے حرج جو میں نے بتایا نا وہ اس میں بھی باقی ہیں, کام دھندا نوکری ماں باپ یہ سب اس میں بھی ہے. تو اس کو اپنے ممتاز رکھتے ہیں سو میں داودی کو, اور جو پورے سال رکھتا ہے اس کو بھی ممتاز ہی کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں. اس کے علاوہ پھر وہ ممتاز کے نیچے کیا نمایاں بہتر تو یہ بہتر کو کیا یہ فضل بھائی بتائیں گے کیا کیٹیگری دیں گے. ایام 20 پاپا 10 بہتر کے لیے. بہتر کے لیے کتنے روزے؟ 10 مہینے میں 10 15 تو پاپا وہ جائیں گے نا یہ 100 میں داودی مہینے میں 10 کم و بیش جی. اور پھر وہ بہتر کے نیچے مناسب یہ کتنے روزے؟ 7 7 روزے کہاں رکھیں گے یار. پیر شریف کا تو پاپا مدنی نام ہے 4 4 تو ہو ہی گئے نا, 4 کو مناسب کر دیتے ہیں. یہ ایک تعداد ہے جو 4 نہیں رکھتی, آپ کو اندازہ ہوگا اس کا. تو 4 کی ترغیب جو اپنا مدنی انعام بھی اس طرح مضبوط ہوگا ہے نا جی بابا. تو 4 والا مناسب اور یہ 7 والے کو اپنے کر دے 15 یہ اپنے 15 والا تو آ گیا ممتاز جی. اچھا 10 والا آپ کر رہے ہیں 10 کی ترغیب یہ ترکیب 2 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ, یہ عیسیٰ علیہ السلام کا روزہ ہے. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام 2 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ رکھتے تھے, مجھے جو یاد آ رہا ہے. کسی کو یاد ہے ٹائپ کرے گا کوئی؟ فیضان رمضان میں تلاش کیجئے. یاد ہے کسی کو؟ یاد ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام 2 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ رکھتے تھے. ہاں تو 100 میں عیسیٰ جو رکھے گا تو اس کو ہم, ورنہ ان کا ایک روزہ خدا کی قسم ہماری 1000 سال کی زندگی میں روزانہ روزے ہو تب بھی ان کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے, وہ اللہ کے نبی ہے معصوم ہے. تو نام اس کا ہم 100 میں عیسیٰ اور 100 میں داودی. تو 100 میں داودی کو ہم نے یعنی کہ 1 دن چھوڑ کر 1 دن, اور 100 میں داودی اور 100 میں عیسیٰ میں بھی ہم یہ کہہ کر وہ ممتاز اور یہ کیٹیگری نہ بنائیں کہ یہ سب ممتاز ہی ممتاز ہے, ممتاز سے بڑھ کر ہی ہیں سمجھے. بڑی سے بڑی بہترین سے بہترین کیٹیگری بھی ان کے قدموں کو چھو کر واپس چلی جائے گی, ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے. تو 1 دن چھوڑ کر 1 دن یہ ممتاز, 2 دن چھوڑ کر 1 دن یعنی ہر تیسرے دن روزہ یہ بہتر, اور مہینے کے 4 روزے یہ مناسب. تو اب بتائیے کہ 100 میں داودی کی نیت کتنے کرتے ہیں؟ ایسی رمضان کی سارا سال گویا یاد رہے گی انشاءاللہ اگر دل میں نیت بنتی ہو. تو آپ ہیں, 2 ہاتھ نظر آ رہے ہیں, 2 مجھے نظر آ رہے ہیں پاپا پاکستان بھر سے بھی 3 ہاں اور ہیں 5 ہو گئے کل. میرے گننے میں تو 5 آئے, نیچے ہو سکتا ہوں. تو یہ ماشاءاللہ تو ایسا کرتے ہیں کہ ان کے نام آج فراغت کے بعد, اب بھی جب فارغ ہوں گے آج تو انشاءاللہ یہاں صلاۃ و تسبیح کی بھی ترکیب رہے گی نا, آج تو تاک رات ہے جی بابا. تو 2:30 بجے ختم کریں 2:45 بجے پانچ پیچھے بھی ہیں 100 میں داودی والے. مرحبا بابا, یہ اسلامی بھائی نے شمار کیے 26 کم و بیش پیچھے. اچھا جی واہ, تو ان کے نام آج یہ مدنی انعامات کے مکتب میں اپنے نام اور نمبر وغیرہ نوٹ کروا دیں جی بابا. یہ تو میری پسند کی باتیں شروع ہوئی ہیں, میرے کو روزہ رکھنے والا بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ. میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ 100 میں داودی والوں کی میں دعوت کروں گا انشاءاللہ. نیت کرتا ہوں. لیکن اب مسئلہ یہ کہ یار یہ تو ادھر ادھر ملک بھر میں پھیل جائیں گے, سب یہاں کے تو ہوں گے نہیں, باب المدینہ کے تھوڑی ہوں گے. چلو جو مل گئے ان کی بھی اور مناسب والوں کی بھی, نہیں بہتر والوں کی انشاءاللہ, کہ مناسب والوں کی تعداد بہت بہت زیادہ ہوگی, شاید میرے گھر میں سمائیں گے نہیں, لیکن دیکھتے ہیں چلو لسٹ کیا بنتی ہے. تو دعوت تو باب المدینہ والوں کی ہو سکتی ہے, پورے ملک سے جمع نہیں کیا جا سکتے. پاپا اگر پورے ملک سے میسج وغیرہ کے ذریعے نام آئے تو اس کو مدینہ مدینہ تو کرنا اللہ کے لیے, کرنا اللہ کے لیے انشاءاللہ مدینہ مدینہ. تو یہ مجھے فوراً مطلب خوشخبری دیں کہ اتنے ہو گئے, وہ نام بھلے نہ بھیجے خالی عدد بھیج دیں. جی باپا انشاءاللہ. تو پاپا یہ مدنی پول جو آپ نے ارشاد فرمایا ابھی, جیسے کفلے مدینہ کے حوالے سے بھی آپ نے ایک پرچہ دیا تھا کہ فضول باتوں سے بچنا ہے اور سلام کا جواب دینا ہے, اس طرح کے اس کے بھی کچھ مدنی پھول مختصر مل جائیں جو بھی آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے تو اس کی بھی ایک آسانی ہو جائے گی. اب یہ تو آج کل تو ایسا ہے ٹائٹ پوزیشن, ابو رجب آپ نے میں نے کچھ عرض کیا کہ نوکری میں تو وقف کی نوکری تو روزہ رکھنے والا یوں, یہ جو عرض کیا نا میں, اگر اس طرح کے اور پھر کچھ بڑھا کر مدنی پھول ان کے مرتب کر لیے جائے. فضیل بھائی نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے تاکہ یہ ان کو دیا جائے کہ دیکھو ماں باپ اگر رو رہے ہیں اور یہ کہ آپ بولیں کہ میں روزے میں ہوں میں آپ کی خدمت نہیں کروں گا تو پھر یہ ثواب نہیں ملے گا, الٹا وہ ماں باپ کی نافرمانی کا وبال آ سکتا ہے. اس طرح نوکری میں روزی ایسا نہ ہو کہ حرام کر بیٹھے نفلی روزہ رکھ کر. تو یہ لکھ کر آپ دے دیجیے انشاءاللہ, تو پھر میں انشاءاللہ ایک نظر دیکھ لوں گا اس کو, نوک پلک سنوارنے کی کوشش کر کے ممکن ہوا تو ہو سکتا ہے رمضان شریفی میں ان کو دینے میں کامیاب ہو جائیں, اللہ کرے. تو جو اسلامی بھائی نیتیں کرتے ہیں, سن تو لیا ہے تمام اسلامی بھائیوں نے, تو مکتب مدنی انعامات پر آ کر اپنے نام نمبر اور شہر کا نام لکھوا دیجیے, انشاءاللہ عز و جل کل مدنی مذاکرے میں باپا آپ کو عدد پیش کر دیں گے انشاءاللہ عز و جل. ہاں کل یہ اعلان ہو جائے گا مدینہ مدینہ. جی باپا مناسب والے بھی سب مطلب لکھوائیں, مناسب والے تو بہت چل بھی رہے ہوں گے انشاءاللہ, ہر ہفتے روزہ رکھتے ہیں وہ مدنی نام کے شائقین جو ہوتے ہیں بعض. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اچھا ڈھائی بجے ختم کرنا ہے پونے تین بجے, کیا صلاۃ التسبیح کے لیے کیا آسان رہے گا مدینہ میں؟ باپا یہ تقریباً تین بجے کے آس پاس ہی صلاۃ التسبیح کا کھڑی ہوتی ہے, نہیں تو پونے تین بجے اگر ہم یہاں سے ختم کریں گے صلاۃ والسلام وغیرہ بھی ہوتا ہے نا, یہ تو پانچ سات منٹ میں نکل جاتا ہے, تین پانچ سات پہ ہو جائے گی ترکیب بنا. انشاءاللہ عز و جل. باپا یہ کارکردگی آدھی روٹی کی, اب تک آدھی روٹی میں 452 نام آ چکے ہیں اور پون روٹی تحریک میں 75 اور ایک روٹی میں 44 نام آئے. ایک اسلامی بھائی نے باپا یہ لکھ کر دیا ہے کہ پہلے میں تین روٹیاں کھاتا تھا, جب سے ایک روٹی کھانا شروع کی ہے بہت مزہ آ رہا ہے, رونا بھی آ رہا ہے اور دل کرتا ہے کہ روتا ہی رہوں, واقعی باپا کی ہر بات میں حکمت ہے, پہلے مجھے مدنی مذاکروں میں اتنی دلچسپی نہیں تھی, کم کھانے کے سبب سے الحمدللہ یا سوجل اب مدنی مذاکرہ سے اٹھنے کا دل نہیں کرتا الحمدللہ, اور میری کوئی پہلی صف بھی نہیں چھوٹ رہی. واہ واہ. اسی طرح باپا ماہ کفلے مدینہ میں 510 نام ہیں, اس میں ممتاز 56 اسلامی بھائی ہیں, اور چاند رات کورس کی نیتیں لکھوانے والے اسلامی بھائی 316 ہیں, اور جنہوں نے فارم پور کر کے جمع کروا دیے ہیں وہ 182 ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, اللهم اجرنی من النار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. احیاء العلوم چوتھی جلد جو ہے یہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر آ چکی ہے, یہاں موجود اسلامی بھائی بھی، مدنی چینل کے ناظرین بھی، امیر علیہ سنت کی بڑی خواہش ہے کہ اسلامی بھائی احیاء العلوم کی کا مطالعہ کریں، تو الحمدللہ المدینۃ العلمیہ کی بھرپور کوشش اور یہ شائع کی جا چکی ہے مکتبۃ المدینہ سے 350 روپیہ ہدیہ پر طلب کیا جا سکتا ہے. صفحات کتنے؟ پانچ سو گیارہ صفحات پر مشتمل یہ کتاب 350 روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کی جا سکتی ہے. 900 سے زائد صفحات، 900 ساڑھے 300 میں، اس کو مہنگی نہ سمجھیں، دوسرا کوئی چھاپے تو پتا نہیں، 600-700 روپے تو کم از کم میرا خیال ہے باؤ رکھے ویسے، مکتبہ ہمارا سستا دیتا ہے. تو یہ چوتھی ہے اور ایک باقی ہے، ابھی پانچویں جلد بھی آئے گی انشاءاللہ. ویسے بھی اصل جو احیاء العلوم عربی میں جو ہے نا امام غزالی کی، وہ پانچ جلدوں پر ہے. آج پاپا مجلس آئی ٹی کی بھی اچھا مختلف پتا ہے، چار بھی ہیں، کسی نے پانچ بھی چھاپی ہیں، پانچ سے زیادہ بھی چھاپی ہیں عربی میں. تو ہم انشاءاللہ اس کو پانچ جلدوں میں پوری کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل. آج جو ہے مدنی مذاکرے میں مجلس آئی ٹی کا بھی سلسلہ ہے، تو انہوں نے بھی ایک پرچہ یہاں بھیجا ہے کہ اسلامی نام رکھنے کے حوالے سے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر نام رکھنے کی سروس یہ شروع کر دی گئی ہے. نام کے احکام نامی کتاب سے اس میں سے نام سلیکٹ کیے گئے ہیں، اور اگر مدنی چینل کے ناظرین یا جو بھی اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر اگر آپ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس پر بھی مشورہ دیا جائے گا. آنے والی 26ویں پر روحانی علاج کی اینڈرائڈ موبائل اپلیکیشن یہ انگلش میں جاری کی جائے گی. اسی طرح آنے والی 26ویں پر امیر علیہ سنت کے نام یعنی مولانا محمد الیاس قادری کے نام سے اینڈرائڈ موبائل اپلیکیشن جاری کی جائے گی. اور عید کے موقع پر انشاءاللہ عزوجل نگران شورا کے نام یعنی مولانا محمد عمران اتاری کے نام سے موبائل اپلیکیشن جاری کی جائے گی. اس کے مدنی چینل کے لیے کلپس بھی انہوں نے تیار کیے ہیں. اور جامعۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، اور شعبان المعظم میں اس کے امتحانات بھی ہوئے تھے، الحمدللہ جامعۃ المدینہ کا آن لائن ریزلٹ سرچنگ کی سہولت کے ساتھ جاری کر دیا گیا ہے. یعنی ویب سائٹ پر ہمارے طلبہ اسلامی بھائی اپنا اگر ریزلٹ دیکھنا چاہیں تو وہ اپنا نام سرچنگ میں ڈالیں تو انشاءاللہ ان کا نتیجہ ان کے سامنے موجود ہوگا. اچھا وہ سوم عیسیٰ جو میں نے بتایا وہ میری غلط فہمی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو دن چھوڑ کر ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے. تو یہ انبیاء کرام کے روزوں کی جو تفصیل فیضان سنت جلد اول اوپر سے صفحہ 103 فیضان رمضان میں بھی ہے، یہ تو یہ سن لیجئے. روزہ گزشتہ امتوں میں بھی تھا مگر اس کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھی. روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے 13-14-15 تاریخ کو روزہ رکھا. حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ روزہ دار رہتے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، کبھی نہ چھوڑتے تھے. تو یہ میں نے دو دن ایک دن وہ غلط فہمی، یہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام. حضرت سیدنا داوود علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے. حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام تین دن مہینے کے شروع میں، تین دن درمیان میں، اور تین دن آخر میں، یعنی مہینے میں یوں 9 دن ہوئے روزہ رکھتے تھے. اچھا مگر ہم نے یہ طے کیا ہے کہ دو دن چھوڑ کر ایک دن، اس کو یاد رکھنا آسان ہوگا، ابتدائی تین دن اور آخری تین دن یہ شاید بھول جائیں گے. دو دن چھوڑے ایک دن روزہ، دو دن چھوڑے ایک دن روزہ، تو یہ ہوگا ہمارے یہاں بہتر کی کیٹیگری. تو یہ کسی مہینے نو ہوں گے، کسی مہینے دس ہوں گے شاید. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد علی محمد. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم اجرني من النار. آمين. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ہمارے اسلام بھائی سے کوئی شعر نہیں پوچھیں گے آپ؟ جی کون جواب دے گا؟ اگر آتا ہوگا تو دیں گے نا. ایک شعر، یہ جلدی پہنچ جائیں گے شاید، اور نعت خوان اس میں مطلب یعنی کہ حصہ نہ لیں، عام حصہ ہیں بھائی حصہ لیں. اعلی حضرت کا شعر بتائیں جس میں رمضان لفظ آیا ہے، جو ادا کے بخشش پڑتا ہو اس کو فوراً امید پہنچ جائے گا. جی اعلی حضرت کا شعر جس میں رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس میں سنائیے گا. شور ماہ نو سن کر تجھ تک میں دوام آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں جے رمضان آیا. شعر درست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا اس شعر کا مطلب بھی سمجھا دیں. یہاں ساقی سے مراد غالباً سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. شور مہ نو سن کر، اس میں حسرت بہت ہے یار، رمضان کے چاند کا شور سن کر، جیسے ہم نے بھی سنا تھا پچھلے دنوں، تو اس وقت حسرت ہے کہ رمضان کے چاند کا ہم نے شور سنا تھا، تو میں نے جب یہ شور سنا کہ چاند نظر آیا ہے تو یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا کہ اے میرے ساقی مجھے کوئی ایسی شراب پلا دے کہ ساقی میں تیرے صدقے تجھ تک میں دما آیا، شورے میں دے رمضان آیا. ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، کہ رمضان شریف آیا اب ایسی میں پلا دیجئے کہ غفلت سے میں بیدار ہو جاؤں اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں. یہ مضمون اس کا سمجھ میں آتا ہے بننا. ساقی میں تیرے صدقے میں دے شورے مہ نو سن کر تجھ تک میں دوا آیا، شورے مہ نو سن کر تجھ تک میں دبا آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا نام کیسر عباس ہے، میں باب المدینہ سے ہوں. پیارے بابا جان، ایک دن افطاری میں آپ سے امامہ بنوانے کی نیت سے مدینہ جا فدا تجھ پہ نانا اے حسنے، قلب ہے میرا غم گینو بے جا فدا تجھے پہ نانا اے حسنے، قلب ہے غم زدا اور بے چین، جا فدا تجھے پہ نانا اے حسن، قلب ہے غم زدا اور بے چین، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، میرے دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، ہائے ترپا کے رمضان چلا ہے، ہائے ترپا کے رمضان چلا ہے، دیکھ کر چاند میں رو پڑا تھا، سامنے ہجر کا غم کھڑا تھا، دیکھ کر چاند میں رو کھڑا تھا، جلد رخ ست کا بتا گیا ہے، جلد رخ ست کا بتا دل پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے اس کے لیے آیا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو. اب رمضان مبارک کے آخری روزے رہ گئے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ ہمارا نام ان بندوں میں شامل ہوا ہے یا نہیں ہے جن کی مغفرت کر دی گئی ہو. آج تاک رات ہے, شب قدر بھی ہو سکتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کرم سے مغفرت کی خیرات عطا فرمائے۔ الٰہی رے گئے رمضان کے آخری روزے، الٰہی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا الاللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاپا کچھ دیر پہلے جھوٹ پر تو سوال جواب آپ سے ہو رہے تھے، میسج آیا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے بات کرنے کا، اور یہ شروع میں یہ کہتے ہیں اللہ جھوٹ نہ بلوائے کہہ کر ان کو جھوٹ بولنا ہوتا ہے، تو یہ کیسا؟ اللہ جھوٹ نہ بلوائے، یہ تو دعا کے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں یہ دھوکہ دینے کے لیے جملہ استعمال کر رہا ہے۔ سامنے والے کو یقین دلانا ہوتا ہے، جیسے ایک تو جملہ وہ ہوتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، وہ ایک الگ جملہ ہے، اور وہ بول جھوٹ رہا ہوتا ہے، اور یہاں یہ ہے کہ اللہ جھوٹ نہ بلوائے، وہ تو یوں ہے، بولنا جھوٹ ہے، اس نے بولنا جھوٹ ہے، تو جھوٹ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ کہ اللہ جھوٹ نہ بلوائے کہہ کر، مزید ہے نا کیا اس میں دھوکہ شامل ہوا کہ نہیں، ہے نا؟ اس میں یہ جملہ بول کے اللہ جھوٹ نہ بلوائے، میں اپنی پارسائی کا سکہ بٹھانا چاہتا ہے کہ بہت اچھا آدمی ہوں، اللہ جھوٹ نہ بلوائے، مگر وہ بولنا اس میں جھوٹ ہے، بدقسمتی سے جملہ تو بہت خراب ہے، تو گناہ بھی ہے، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ جو سوال کرنے کے لیے بےچارے کھڑے ہوئے تھے جی بابا، ان کا دل شاید ٹوٹے گا کہ میری باری آئی اور یوں ہو گیا جی، یہ آخری سوال ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا نام کیسر عباس ہے، میں باب المدینہ سے ہوں. پیارے بابا جان، ایک دن افطاری میں آپ سے امامہ بنوانے کی نیت سے نیا امامہ لے کر جا رہا تھا کہ چیکنگ میں تبدیل ہو گیا. میرا امامہ 4 گز کا تھا اور میرے پاس 5 گز کا آ گیا. بہت تلاش کیا لیکن وہ اسلامی بھائی نہیں ملا. اب میں کیا کروں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دے، میری اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دے. آمین. یہ آپ کا ایک طرح سے اعلان تو ہو ہی گیا، اب جس کا چینج ہوا ہو سکتا ہے آپ تک پہنچ جائے کہ ان کو 4 گز کا بیچارے کا چھوٹا لگا ہوگا نا، تو ان کو بھی احساس ہو گیا ہو شاید کہ میرا تبدیل ہو ہی گیا ہے. تو چونکہ ان کا نقصان ہوا ہے تو وہ شاید آپ کو، وہ بھی آپ کو تلاش کر رہے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ کرے وہ آپ کو مل جائے. اچھا، اگر نہ ملے تو دونوں کے لیے کیا مسئلہ ہوگا؟ ہاں وہ ہے، وہ تو ایک جیسے ہوں اور اس کا پھر الگ جتیا ہے، یہاں تو ایک جیسی چیز نہیں ہے، ایک گز کا فرق ہے. جی، جان بوجھ کے لیے تو غصب کی صورت بنتی ہے، ورنہ لکتے کی صورت ہے وہ، تو لکتے کے احکام آئیں گے اس کے اوپر. تو یہ ان کا گیا، اب یہ 5 گز کا ان کے لیے لکتا بن گیا. تو اس میں یہ ہے کہ یہ لکتا آپ کے لیے بن گیا، تو اب اس کو مالک تلاش کرنا ہوگا. مالک اگر ملنے کی امید جاتی رہی تو اب خود فقیر ہے شرعی طور پر تو خود رکھ لے، اور اگر شرعاً خود فقیر نہیں ہے تو کسی فقیر کو دے دے، یا یہ چندے کی پیٹی میں بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن اب امامہ چندے کی پیٹی میں کیسے ڈالیں گے؟ دے سکتے ہیں، مطلب چندے میں بھی، مسجد کے چندے میں دے سکتے ہیں، مدرسے کے چندے میں دے سکتے ہیں، یا کسی اور فقیر شرعی کو دے سکتے ہیں. یہ لکتا جو ہے اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے فی الحال. اللہ اگر استعمال نہ کیا ہو، تھے ٹوپی میں ویسے لگتا ہے استعمال کیا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم، انہی کے انتظار میں 12-13 دن گزر گئے ان کو. اللہ 81 سے 90 تک کا حلقے نمبر میں کوئی اسلام بھائی تھے جن کا یہ امامہ چینج ہوا ہے. اچھا، لیکن پاپا یہ ان کو پھر اگر دوسرا خریدنے کی اجازت دیتے ہیں کچھ فرما دیتا کہ یہ ثواب جن کا کم ہو رہا ہے. ظاہر ہے ثواب اگر اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے تو خرید لیجیے. ویسے بھی پاپا یہ جو بڑا امامہ شریف خریدتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی تجربہ نہیں ہوتا اسلام بھائی، کوئی نئے نئے جو باندھتے ہیں، اگر یہ بھی ایک مشورہ اگر آپ فرمائے کہ کس طرح کا امامہ ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات یہ کھل جاتا ہے تو وہ ہوتا اتنا بڑا ہے کہ پھر ان سے بھی باندھنے میں ان کو دشواری ہوتی ہے، سستی. بڑا تو مجھ سے نہیں باندھا جاتا، چھوٹا ہی ہے میرا، میرے سے تو یار زور بھی نہیں لگتا، اور یہ اس کی تھپی سیٹ بھی نہیں ہوتی، باندھنا نہیں آتا صحیح، کوشش کرتا رہتا ہوں، بند جاتا ہے جوں تو. یہ چھوٹا ہوتا تو آسانی بہت ہوتی ہے، لیکن بڑا یہ کہ اب خدا جانے جو نیت ہوتی ہو، تو بڑا بھی جائز ہے، بڑی سائز کا اگر باندھنا آتا ہو تو صحیح ہے، ورنہ وہ کھل جاتا ہے اور بہت یعنی کہ وزن بھی پڑتا ہوگا. بعض جس طرح بھائی بولتے ہیں ہمارا سر دکھتا ہے، تو بھی ہیوی امامہ باندھتے ہوں گے تو سر دکھتا ہوگا، ہلکا پھلکا باندھے. بابا یہ اگر آدھا کر لینا اس کو تو شاید بیچ میں قیمت بھی آدھی ہو جائے گی، قیمت بھی آدھی ہو جائے گی اور آدھے ملتے بھی ہوں گے. جی بابا، اب چونکہ لینے جاتے ہیں تو وہ 250-300 روپے مانگتے ہیں، لے لیتے ہیں. اگر یہ کہیں کہ چھوٹا امامہ چاہیے تو 150 روپے میں ان کو مل سکتا ہے یہاں سے. ہاں تو وہ کیوں دیں گے، وہ بڑا ہی دکھاتے ہوں گے نا، بیچنے کے کاروباری. بعض جس کو پتا ہوگا چھوٹا ہی مانگتا ہوگا، لیکن چھوٹا پہنتا کوئی نہیں ہے. یہ اکثریت جو مستقل امامہ باندھتے ہیں نا، ان میں شاید میں تو ہوں، خیر چھوٹے امامے والا, لیکن میری طرح اکا دکا ہی ہوگا داود اسلامی میں. آپ بھی چھوٹا مانتے ہیں؟ ہاں یہ بڑے والے نہیں, اکثریت بڑے مانتی. آپ شاید مجھے دیکھ دیکھ کے چھوٹا, ہاں وہ یہ نکالی کرتے ہیں میری. ویسے وہ بھی چھوٹے والے تھے, وہ دیوانگی اپنی اپنی دیوانگی کا حساب ہوتا ہے. یہ بھی چھوٹا ہے ماما, یہ بھی چھوٹا ہے, یہ وہ بھی چھوٹا دکھا رہے ہیں. ہاں جی امین کا چھوٹا نہیں ہے, کوئی بات نہیں, بڑا امام بھی جائز ہے, کوئی اس میں گناہ بھی نہیں ہے, کوئی کراہت بھی نہیں ہے. اچھا یہ جھنڈا دکھا رہے ہیں بھائی کا چھوٹا ہے, چھوٹے کم ہیں ویسے میرے خیال میں. چلیے باندھے تو صحیح, بڑا ہی باندھے نہیں, کوئی بات نہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا. رب کے پیارے راج دلارے ہم ہیں تمہارے, تم ہو ہمارے. رب کے پیارے راج دلارے, رب کے پیارے راج دلارے, تم ہو ہمارے, ہم ہیں تمہارے, ہم ہیں تمہارے, تم ہو ہمارے. سلام آقا, تم پر لاکھ سلام آقا. خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ, نوری کو تم نوری بناؤ. خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ, خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ, عاشی کو بھی نوری بناؤ. الحمد للہ رب العالمین.